ต่อจากนี้ไปเป็นการอบรมทวัชชาวเรื่องประโยชน์สูงสุดที่มนุษย์ควรจะได้โดยพระท่านสมณะโพธิรักษ์ประจำวันที่30พฤษภาคม2548ที่พุทธสถานสันติอโศกขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้ ก็เห็นพวกเรามีอุทธานะมีการขยันขึ้นนะเอาใจใส่ขนขวายภาคเพียรขึ้นก็ดีนะประโยชน์ที่จะได้พระพุทธเจ้าท่านสอนเอาไว้เป็นประโยชน์สองหมวดใหญ่ๆนี่แหละนะที่จะทำให้กับประโยชน์กับสัมปรายิกตประโยชน์เป็นประโยชน์หรือว่าเป็นผลนะอัตถะนี่แปลว่าประโยชน์หรือผลหรือกำไรกำไรของชีวิตจริงๆแล้วก็มันก็หมายถึงเนื้อหาอัตถะหมายถึงแก่นสารนะคำว่าอัตถะเนี่ยปรมัตถะก็เนื้อหาแก่นสารที่สุดยอดนะปรมะหรือบรมเนื้อหาที่สุดยอดและชีวิตที่ควรจะได้จะเป็นเพราะงั้นในชีวิตของคนเราเนี่ยถ้าเผื่อไม่รู้จักปรมัตถะไม่รู้จักเนื้อหาที่เป็นเนื้อหาที่มนุษย์พึงได้ถ้าไม่ได้ถ้าใครไม่ได้เนื้อหาเป็นปรมัตถะก็คือผู้ที่เกิดมาโมฆะเกิดมาศูนย์เปล่าต่อให้รวยยิ่งใหญ่ต่อให้มียศถาบรรดาศักดิ์สูงเสียฟ้าได้รับการสรรเสริญเยินยอเพราะอะไรก็ตามใจหรือได้เสพสุขในกามในอัตตาเต็มคราบขนาดไหนก็ตามคนเหล่านั้นศูนย์เปล่าเกิดมาโมฆะเกิดมาเปล่าประโยชน์เปล่าแก่นสารเปล่าสิ่งที่น่าได้น่าเป็นหรือพึงได้พึงเป็นในการเกิดมาเป็นมนุษย์นะว่าสองหมวดใหญ่ๆเป็นรายละเอียดหรือว่าเป็นเนื้อแท้ของศาสนาที่ทุกคนชาวพุทธควรจะรู้จักแล้วก็ทำให้ถูกถ้าไม่เข้าใจทำผิดเช่นที่จะทำให้เกิดประโยชน์ไปอธิบายกันว่าเป็นหัวใจของเศรษฐีอุอากษะอุทธานะสัมปทาอารักขสัมปทากัลยาณมิตรตาสมชีวิตตาไปอธิบายว่าจะต้องขยันเอาละอันนี้มันก็ไม่ผิดอะไรทุกคนรู้ดีทั้งนั้นไม่ว่าศาสนาไหนไม่จะต้องศาสนาหรือคนสามัญเขาก็รู้ว่าขยันนั้นมันดีในชีวิตถ้าใครไม่ขยันไม่ขนขวายมันก็เป็นอบายมุขขี้เกียจมันก็ตรงข้ามกันขยันมันก็คือขี้เกียจเป็นอบายมุขเพราะงั้นถ้าเผื่อว่าผู้ใดข้อแรกเลยคืออุทธานะไม่มีในตนแล้วก็คือคนนรกชาวนรกคนเสื่อมคนต่ำคนอบายเนี่ยก็ชัดๆง่ายๆข้อนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรมากนะเพราะคนเราจะหมกสอนไปในทางโลกีจะร่ำจะรวยจะได้ทรัพย์สินคานมากมายเป็นเศรษฐีอะไรมันก็ต้องขึ้นอยู่กับขยันขี้เกียจนอนตีพุงเฉยๆมันจะรวยไม่มีทางหรอกอย่างน้อยมันก็ต้องขยันโกงขยันเอาเปรียบมันก็รวยได้ถ้าคนที่จะขยันสร้างสรรค์เผื่อแผ่ด้วยก็รวยยากหน่อยหรือว่าขยันอย่างซื่อสัตย์ได้มาอย่างซื่อสัตย์มันก็อาจจะรวยช้ายิ่งเป็นผู้ที่มีปัญญาเข้าใจอย่างจริงแล้วว่าค คนเราไม่ต้องรวยหรอกสร้างสรรมาแจกจ่ายเจือจานเกื้อกูลถ้าว่าจะรวยก็รวยอริยทรัพย์เอาสองหมวดเลยเพราะว่าสองหมวดนี้จริงไม่แยกกันนะทิฏฐธรรมิกตประโยชน์กับสัมปรายิกตประโยชน์นี่ไม่ได้แยกกันไปด้วยกันปฏิสัมพัทธ์กันเกื้อกูลกันเพียงแต่ว่าสัมปรายิกตประโยชน์นั้นเป็นประโยชน์ที่จะเกิดต่อไปภายหน้าเป็นประโยชน์ที่จะเกิดเพราะมีปัญญามีความเข้าใจปฏิบัติถูกต้องมันก็จะเกิดประโยชน์ลึกไปถึงสัมปรายิกตะถึงประโยชน์ที่จะเป็นประโยชน์เบื้องหน้าเบื้องต่อไปนะอย่างมีลำดับทำอันนี้แล้วจะเป็นอันนี้เหมือนอิทัปปัจจยตาเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเพราะอุทธานะเพราะทิฏฐธรรมิกตประโยชน์เกิดอย่างถูกต้องสัมมาทิฏฐิสัมปรายิกตประโยชน์จึงเกิดเป็นปัจจยาการกันหรือว่าเป็นอิทัปปัจจยตากันเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเพราะทิฏฐธรรมิกตประโยชน์มีสัมปรายิกตประโยชน์จึงมีเพราะขยันเพราะรู้จักรักษาเพราะมีมวลหมู่มิตรมากขึ้นเจริญขึ้นก็ช่วยกันสร้างสรรค์ขึ้นนะในหมู่มิตรสหายเนี่ยกัลยาณมิตรตาเนี่ยมิตรที่ชื่อว่าเป็นกัลยาณมิตรแท้คือมิตรที่มีสมบัติเดียวกันเลยกับสัมปรายิกตะถ้าจะเติมว่าประโยชน์อัตถะมันก็แปลว่าประโยชน์แล้วถ้าเติมให้มันถนัดภาษาขึ้นไปอีกให้มันถนัดหูให้มันถนัดปากหรือว่าให้มันย้ำซ้ำกับอีกก็เรียกประโยชน์ตามไปเท่านั้นเองทิฏฐธรรมิกตะประโยชน์สัมปรายิกตะประโยชน์ซ้ำกันไปเท่านั้นเองแต่ถ้าไม่ต้องใช้มันก็ในภาษาบาลีมันก็ครบของมันในตัวแล้วก็ไม่เป็นไรจะใช้หรือไม่ใช้ก็ไม่เป็นไรใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็ได้นะในกัลยาณมิตรตาเนี่ยมิตรที่ถือว่าเป็นกัลยาณมิตรกัลยาณมิตรโตกัลยาสหายโยกัลยาณสัมปวังโกมิตรที่เป็นกัลยาณมิตรนั้นคือมิตรที่พาไปได้ศรัทธาสัมปทาศีลสัมปทาจาคะสัมปทาปัญญาสัมปทาอันเดียวกันกับคุณสมบัติของสัมปรายิกตะอันเดียวกันเลยนะเพราะฉะนั้นถ้าเข้าใจครบครันแล้วไม่ต้องเอาเขามาสัมปรายิกตะมาอธิบายมันก็ครบแล้วอยู่ในทิฏฐธรรมิกตะอยู่ในตัวประโยชน์นั้นแม้เราจะไม่อธิบายไปไม่ต้องไปเอาคำว่าปรมัตถะปรมัตถะซึ่งเป็นประโยชน์ขั้นยอดประโยชน์ที่เป็นโลกุตระนะประโยชน์หรือว่าผลที่เป็นผลในระดับอริยธรรมไม่ต้องเอามาอธิบายข้อไปไม่ต้องเอามากล่าวก็อธิบายอยู่ในทิฏฐธรรมิกตะวิกตะอธิบายอยู่ในเนื้อในนั้นก็ได้อันเดียวกันคุณภาพนะมันประเสริฐขึ้นคุณภาพของกรรมกิริยาของคนเราเนี่ยขยันและก็รู้จักดูแลรักษาการดูแลรักษานี่แหละพวกเรานี่ต้องพัฒนาตัวนี้มากขยันก็รู้ง่ายแล้วก็ต้องพัฒนาตนเองอยู่แล้วขยันไม่ต้องเรียนมากเท่าไหร่เราเป็นแต่ฝึกมากเท่านั้นก็แล้วกันขยันไม่เรียนมากเพราะมันง่ายเข้าใจง่ายใครไม่รู้จักการขยันก็ไม่ต้องมาเรียนอะไรหรอกไปอยู่กับแมวถ้าจะดีกว่านั้นก็ไปอยู่กับหมาเลยไม่ต้องมาเรียนหรอกขยันไม่รู้อะไปไม่รอด เพราะงั้นก็ไม่ต้องอธิบายไม่ต้องพูดมากฝึกมากเท่านั้นแหละขยันแต่อารักขะสัมปทาต้องเข้าถึงรู้จักการรักษาเนี่ยอันนี้ต้องเรียนต้องทำความเข้าใจซับซ้อนลึกซึ้งมากทีเดียวนะรักษาสิ่งที่ควรทำให้ยิ่งรักษาสิ่งที่ไม่ควรจะมีมันได้ทั้งสองในแล้วรักษาสิ่งที่ไม่ควรจะมีรักษาคนติดยาเสพติดเนี่ยให้มันหายก็ต้องล้างไอ้สิ่งที่มันเสพติดให้ออกไปจากตัวรักษาสิ่งที่มีอยู่แล้วนี่ให้เจริญงอกงามรักษาให้งอกงามไพบูลย์มันก็คนละทิศละความหมายคนละทิศละเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าไม่รู้ว่ารักษานี่มีทั้งสองในในลบในบวกมีทั้งในที่จะกำจัดมีทั้งในที่จะให้เพิ่มพอกมีแต่ว่ารักษานี่ก็คือจะเพิ่มนอกจากเพิ่มแล้วอธิบายเกินไปอีกออกนอกบริบทของคำว่ารักษาเช่นจะต้องสะสมอาตมาเติมกอบโกยให้อีกและจะรวยเป็นเศรษฐีถูกเลยของเขาแต่มันผิดธรรมถูกของเขาคุณเป็นเศรษฐีแน่หรือคนร่ำรวยแน่ก็ร่ำรวยก็มีมากเพราะว่าอธิบายแบบตะกละอธิบายแบบความโลภ ก็ได้อาตมาว่าออกนอกบริบทของคำว่ารักษาไปแล้วถ้าไปอธิบายขนาดนั้นขยายความออกไปมีคำขยายคำบอกมันผิดไปแล้วมันออกนอกเรื่องไปแล้วมันไม่ใช่แล้วเพราะงั้นเราก็จะต้องรู้ขอบเขตรู้ในเนื้อหาแท้อยู่ในขนาดไหนบริบทของมันที่แค่นี้ก็ต้องแค่นี้นะคำว่ารักษานี่ต้องศึกษาอีกเยอะแม้แต่กระเม็ดกระแม่แม้แต่จะรู้จักดูแลอย่าให้มันหลุดมันเสื่อมมันหกมันบกพร่องพวกนี้ทั้งนั้นแหละในการรักษาประณีตประหยัดพวกนี้อยู่ในพวกรักษาทั้งนั้นเพราะฉะนั้นจะต้องมาเรียนรู้และฝึกเพิ่มขึ้นในตัวนี้เป็นตัวสำคัญมากตัวนี้เป็นตัวสำคัญมากในทิฏฐธรรมิกถะทั้งสี่เนี่ยตัวนี้เป็นตัวที่ต้องศึกษาต้องทำความเข้าใจแล้วก็ต้องเรียนรู้ละเอียดลึกซึ้งตัวรักษาเนี่ยเป็นตัวสำคัญเพราะฉะนั้นเราจะต้องศึกษาและฝึกฝนตัวนี้จริงๆแล้วชีวิตของเราก็เรียนรู้ทิฏฐธรรมิกตประโยชน์สัมปรายิกตประโยชน์นี่เท่านั้นแหละให้มันถึงปรมัตถประโยชน์เมื่อจบปรมัตถประโยชน์มันก็จบชีวิตมีประโยชน์ในสามตัวนี้ก็เป็นแล้วมันก็ได้ครบหมดถ้าปฏิบัติแล้วอธิบายขยายความเพิ่มเติมไปจะเป็นอัตถะเป็นปรัตถะเป็นอุตมัตถะอะไรไปอีกมันก็เป็นคำอธิบายรู้ไปเป็นคำเรียกตั้งชื่อเรียกในเชิงละเอียดขึ้นไปอีกนะอัตถะประโยชน์ของตนปรัตถะประโยชน์ผู้อื่นอุปยัตถะประโยชน์สองฝ่ายอุตมัตถะประโยชน์สุดยอดคล้ายๆปรมัตถะแต่ว่าอุตมัตถะนั้นเป็นประโยชน์ขั้นสุดท้ายแล้วขั้นจบอุตมัตถะเป็นประโยชน์ที่เรียกว่าประโยชน์อรหัตผลได้อรหัตผลเป็นประโยชน์ส่วนปรมัตถะนั้นเป็นประโยชน์ที่เข้าข่ายของอริยะหรือเข้าข่ายโลกุตระเริ่มต้นตั้งแต่โสดาบันสกิทาคามีอนาคามีจะโสดาปัตติมรรคไปเริ่มไปเรื่อยๆก็ตามแต่ก็ล้วนเรียกว่าเป็น เข้าข่ายอริยะหรือเข้าข่ายโลกุตรธรรมเป็นธรรมะอีกโลกหนึ่งเป็นธรรมะของคนอีกชนิดหนึ่งขึ้นมาเรื่อยๆไม่ใช่โลกีเท่านั้นก็เรียกว่าได้ปรมัตถะได้ประโยชน์ที่เป็นประโยชน์อันยิ่งใหญ่เราถ้าเรียนรู้ลักษณะแทบเป็นสัมปรายิกตะก็อธิบายถึงส่วนในอย่างกัลยาณมิตรก็มิตรที่พาไปได้ศรัทธาสัมปทาศีลสัมปทาจาคสัมปทาและปัญญาสัมปทาอันเดียวกันกับสัมปรายิกตะเพราะฉะนั้นเราก็เมื่อเข้าใจอย่างนี้แล้วก็ว่าเออถ้ามิตรสหายผู้ใดที่สามารถนำพาเราหรือสอนเราแนะนำเราช่วยเหลือเราให้เกิดอัตถะสี่นี้ที่เป็นอริยทรัพย์ศรัทธาศีลจาคะปัญญาเนี่ยถ้าให้ทำได้ให้เกิดจริงและประโยชน์นั้นก็ต้องเป็นประโยชน์ที่อยู่ในข่ายของปรมัตถะประโยชน์แบบเป็นอริยะหรือเป็นลักษณะของโลกุตระของคนอีกโลกหนึ่งไม่ใช่โลกโลกีเป็นอีกโลกหนึ่งปรโลโกเป็นโลกอีกโลกหนึ่งปรโลโกปรโลโกหรือสัมปรายิกสัมปรายิกภพสัมปรายิกภพก็คือโลกปรโลกนั่นแหละก็เคยได้ยินใช่ไหมสัมปรายิกภพคนที่ตายจากโลกนี้แล้วไปสัมปราสู่สัมปรายิกภพหรือคนที่ตายจากโลกนี้ไปสู่ปรโลกก็อันเดียวกันนะแต่ความหมายของเทวนิยมเขาหมายถึงการตายทางร่างกายไปสู่ปรโลกไปสู่สัมปรายิกภพแต่ของพุทธนั้นเรารู้ปัจจุบันนี้พิสูจน์ได้ในปัจจุบันนี้ปรโลกโลกอีกโลกหนึ่งโลกของคนอีกชนิดหนึ่งเรียกว่าอาริยบุคคลเป็นโลกที่เป็นอาริยบุคคลเป็นโลกที่มีความรู้และสามารถที่จะปฏิบัติประพฤติให้เปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงตัวเราความเป็นคนของตัวเราเนี่ยมันเป็นคนอีกชนิดหนึ่งเป็นอาริยบุคคลซึ่งเป็นจริงนะต้องเป็นจริงคนหลงก็ได้หลงว่าตัวเองเป็นอริยะแล้วหลงก็ได้หลงจริงๆเลยหลงอย่างจริงใจเลยว่าเราได้เรามีเราเป็นแต่ที่จริงมันยังไม่ถึงก็เป็นได้นะแต่ถ้าเราตรวจสอบเรียนรู้ดีๆศึกษาดีๆอ่านดีๆว่าเออคุณธรรมของเรากายก็ดีวาจาก็ดีใจโดยเฉพาะอ่านใจได้ใจเป็นตัวเกิดใจเป็นตัวเป็นนะคุณสมบัติของสัมปรายิกตะหรือคุณสมบัติของมนุษย์ปรโลกแบบพุทธไม่ใช่คุณสมบัติของมนุษย์ที่เอาร่างกายตายซะก่อนแล้วก็ค่อยไปตะไปเป็นปรโลกเพราะฉะนั้นปรโลกของพุทธก็ปรโลกคือโลกอีกโลกหนึ่งเรียกว่าโลกุตระนั่นนะโลกชนิดที่พระพุทธเจ้าท่านค้นพบเพราะสัมปรายิกภพหรือสัมปรายิกตะประโยชน์ของสัมปรายิกสัมปรายะเราก็ต้องเข้าใจเนื้อแท้ให้ถูกต้องเพราะผู้ใดสามารถที่จะทำให้ศรัทธาของเราเปลี่ยนไปจากศรัทธาที่มันศรัทธาไม่มีปัญญาศรัทธาที่ไม่มีเหตุปัจจัยที่มาอธิบายศรัทธาที่ไม่อยู่ในสูตรอยู่ในหลักเกณฑ์ที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสเอาไว้ว่าศรัทธาต้องมีเนื้อหาอย่างนี้มีคุณลักษณะอย่างนี้มันจึงจะเป็นศรัทธาที่บริบูรณ์หรือเป็นศรัทธาที่ควรได้ควรเป็นมีหลักเช่นว่าถ้ามีแต่ศรัทธาไม่มีศีลก็ไม่บริบูรณ์โดยองค์นั้นอย่างนี้พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้คือมันไม่เต็มเต็งหรอกมันศรัทธากระโผกกระเพกศรัทธาอะไรก็ได้ศรัทธานั่นศรัทธานี่คือความเชื่อ ภาษาคำว่าศรัทธาคือความเชื่อก็ไปเชื่ออะไรก็ได้เชื่อไปบรายไปเชื่อนนเชื่อนี่ไปตามเรื่องอะไรไม่มีหลักอะไรเลยหลักแรกเลยท่านก็บอกศรัทธาต้องมีศีลถ้าไม่มีศีลก็ไม่บริบูรณ์ด้วยองค์นั้นเพราะฉะนั้นศรัทธาเราก็ต้องรู้ว่าศีลศีลคืออะไรและศีลสัมปทาที่จะได้จากศรัทธาและก็ศีลสัมปทาศีลคืออะไรปฏิบัติศีลอธิบายกันไปว่าน่าควบคุมกายกับวาจามันก็ยังไม่พออย่างที่เราเรียนรู้กันแล้วเอาธรรมะของพระเจ้าหลักธรรมต่างๆแม้แต่หลักของศีลมาอธิบายกันแล้วมันขัดเกลาขัดเกลากายและขัดเกลาวาจาก็จริงขัดเกลาใจด้วยจนใจเราเนี่ยมีศีลตอนแรกนี่ท่านอธิบายว่าศีลก็ต้องบริบูรณ์เหมือนกันมีอานิสงส์มีประโยชน์เหมือนกันเราต้องมีประโยชน์เพราะเกิดจิตที่มันเอาวิปฏิสารเป็นตัวแรกเอาวิปฏิสารคือการปฏิบัติศีลเนี่ยโดยเฉพาะศีลโดยพูดโดยทั่วไปแล้วเนี่ยจะหมายถึงบาปสมาจารศีลเนี่ยอภิสมาจารก็มีแต่ว่ามันเป็นเรื่องสูงของผู้ที่เข้าใจของตัวเองไปส่วนสามัญแล้วพูดถึงว่ามีศีลต้องปฏิบัติศีลก็จะต้องเวรมณีจะต้องงดเว้นจะต้องเลิกละเป็นบาปสมาจารซะเป็นสามัญเพราะฉะนั้นเวลาปฏิบัติศีลเราสมาทานศีลแล้วเนี่ยก็เท่ากับเราเองเราจะขัดเกลาใจเราขัดเกลากายวาจาโดยเฉพาะใจเรานี่แหละมันยังไปทำไม่ได้มันจะต้องบังคับมันจะต้องฝืนมันจะต้องลำบากต้องสามารถควบคุมดูแลระมัดระวังคือสังวรศีลสังวรศีลอวิปฏิสารนี่หมายความว่าไม่ลำบากใจไม่เดือดร้อนใจนะคนที่ปฏิบัติสมาทานศีลแล้วก็คือสิ่งนี้เราจะละเราจะเลิกเราจะงดจะเว้นเราจะปฏิบัติขัดเกลาตนเองเพราะว่าเราติดเรายึดเราเป็นสิ่งที่ไม่ดีเป็นบาปสมาจารนะเราก็จะประพฤติให้มันดีเพราะเราก็ต้องสังวรระวังระมัดระวังนะคอยสติปัฏฐาน4นะสมัปปทาน4อิทธิบาท4นะต้องดูกายดูเวทนาดูจิตดูธรรมตรงตามที่เราต้องการว่าเราต้องการที่จะให้มันดีอย่างนี้กายก็ให้ดีอย่างนี้วจีก็ให้ดีอย่างนี้มโนก็ต้องให้ดีอย่างนี้อย่างที่เราต้องเข้าใจแล้วว่าจุดหมายจะให้ดีอย่างไรเพราะฉะนั้นสังกัปปะวาจากัมมันตะอาชีวะเราก็ต้องควบคุมดูแลตรวจสอบระมัดระวังสังวรไปหมดสังวรสังกัปปะสังวรวาจาสังวรกัมมันตะสังวรอาชีวะตามศีลที่เราสมาทานให้แก่ตนเมื่อเราจะกระทบสัมผัสตาหูจมูกลิ้นกายใจเมื่อใดแล้วก็พยายามรู้ตามเมื่อสัมผัสแล้วมันก็เกิดวิญญาณเกิดวิญญาณเกิดเวทนาเกิดทุกข์เกิดสุขมีสัมผัสเป็นปัจจัยก็อ่านใจไปตลอดที่มันจะมีสิ่งเหล่านี้แต่ในขณะที่เราเองยังมีกิเลสศีลข้อนี้เราก็จะทำให้ดีมันก็จะยากมันก็จะทั้งวอนแล้วก็สังวรประทานแล้วก็พยายามประหารประทานให้ได้ต้องสร้างปริญญาให้เกิดนะมียาตปริญญามีติรณะปริญญาแล้วก็พยายามให้เกิดประหารปริญญารู้ว่าเราเองเราสามารถประหารได้นะทำให้สมประทานมันสำเร็จผลนะสมประทานก็แปลว่าภาคเพียรภาคเพียรก็ทำประธานะภาคเพียรที่จะให้มันเกิดการสังวรให้เกิดการประหารให้เกิดภาวนาประธานเกิดอนุรักษณาประธานอนุรักษณาประธานก็คล้ายๆกันเหมือนกันกับอารักขะนะอารักขะสัมปทาก็เข้าถึงพร้อมอารักขะอนุรักษณาประธานก็คือภาคเพียรให้รักษาสิ่งที่มันได้ผลมาแล้วภาวนาประทานคือภาคเพียรให้เกิดผลพบได้ผลแล้วก็พยายามภาคเพียรรักษาผลอย่าให้ผลมันเสื่อมรักษาผลให้มันเป็นอภิสมาจาร ็นการเจริญยิ่งขึ้นที่ได้แล้วให้ดียิ่งขึ้นได้ดีแล้วดีอีกดีจนถึงดีที่สุดดีขึ้นเรื่อยๆนะทีนี้ในขณะที่เราปฏิบัติศีลที่ว่านี่มันเกิดวิปฏิสารเกิดการไม่ยังลำบากใจยังร้อนใจหรือว่ายังไม่สบายใจยังไม่เบาเรากำลังทำฌานกำลังเพ่งรู้เพ่งเผากำลังเดินสมปทานใช้อิทธิบาทเต็มที่แล้วก็เรียนรู้ให้มันเกิดผลตามอิทธิบาทก็ขอไปเกิดตามสติปัฏฐาน4กำลังปฏิบัติอยู่จริงมันก็ลำบากมันวิปฏิสารมันลำบากต้องเคร่งต้องคุมต้องคอยระมัดระวังต้องสังวรต้องมันยังไม่คล่องมันยังไม่ง่ายต้องเรียนรู้ทั้งภายนอกภายในต่อสัมผัสต่อการกระทบต่อการอ่านต้องการสร้างญาณสร้างญาณสร้างปัญญาให้มันรู้ทั้งให้มันเป็นมุทุภูเตและก็การงานกรรมนิเยการกระทำการปฏิบัติการประพฤติทางกายวาจาใจทั้งอาชีพที่เราทำอยู่ทุกอย่างมันก็จะต้องให้ดีทั้งนั้นและก็ให้เกิดทั้งสภาพภายนอกนะให้เกิดทั้งขนขวายในกิจน้อยใหญ่ของเพื่อนสหธรรมิกที่เราทำอยู่นี่เป็นการเป็นงานเป็นอาชีพเป็นสิ่งที่เราก็ทำอยู่ก็ต้องขนขวายทั้งเพ่งเล็งกล้าในอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาของเราฟังดีๆนะนี่อาตมาอธิบายพยายามอธิบายไปเอาอะไรต่ออะไรมามันสัมพันธ์ปฏิสัมพัทธ์กันขยายกันอะไรต่ออะไรกันไปด้วยโอ้โหตอนนี้ร้อยมาลัยพวงโตไม่ใช่มาลัยที่เข้าไปขายที่ตามถนนให้แก่พวกรถมาลัยนี่มาลัยของแขกเคยเห็นมาลัยแขกไหมโอ้โหพวงโตยาวไปถึงเข่ามาถึงมาเขาต้อนรับแขกนี่นะพวกแขกจริงๆนะแขกอินเดียเนี่ยจะรับแขกนี่ก็มีมาลัยโอ้โหมาลัยที่มีเกียรติมากพวงใหญ่แล้วก็ยาวด้วยนะคงหนักด้วยนะพอสายเข้าไปอึ๊บโอ้โหเดินมาเบาๆเจอพวงมาลัยที่เขาให้ต้อนรับหนักมาลัยแก่ใครเคยเห็นบ้างอ่ะดูในหนังอาตมาเห็นในหนังไม่เคยไปอินเดียไม่เคยไปอินเดียอาตมาเห็นในหนังก็ต้อนรับกันอาตมากำลังร้อยมาลัยโดยเอาธรรมะของพระเจ้ามาร้อยเรียงขยายสัมพันธ์กันมันทำงานร่วมกันหมดนั่นแหละจริงๆแล้วจะอธิบายสูตรนะอธิบายจะมาร้อยเข้าตรงที่มันต้องตรงนี้จะต้องมาประสานตรงนี้ตรงนี้เข้ามาช่วยตรงนี้มันสอดร้อยกันเป็นมาลัยทั้งหมดคำสอนของพระพุทธเจ้านะส่งเสริมกันไอ้ทั้งที่จะกำจัดทั้งที่จะทำให้ยิ่งนะทั้งที่จะกำจัดส่วนกำจัดก็ใช่ส่วนที่ทำให้ยิ่งก็ใช่ด้วยกันอยู่ด้วยกันทั้งหมดเลยเพราะเมื่อผู้ที่ถือศีลแล้วปฏิบัติศีลแล้วสังวรศีลแล้วก็จะยังมันยังไม่ได้ผลมันยังไม่สำเร็จมันยังไม่ถึงขั้นได้โดยไม่ยากได้โดยไม่ลำบากในฌานทั้ง4เนี่ยมันก็คือต้องเพ่งรู้เพ่งเผากันไปอยู่นั่นแหละต้องเพ่งต้องสังวรต้องระวังต้องพยายามที่จะให้มันเกิดผลต้องพยายามไปเรื่อยๆมันไม่เก่งยังไม่เก่งยังไม่ชำนาญยังไม่เป็นธรรมดายังไม่เป็นธรรมดายังไม่เป็นปกติศีลนั้นมันก็ยังไม่เป็นปกติก็ศีลนั้นก็คือศีลยังไม่สำเร็จถ้าศีลที่ปฏิบัติจนไม่ต้องเคร่งต้องคุมไม่ต้องสังวรเป็นอัตโนมัติเป็นได้แล้วเป็นธรรมดาเป็นปกติเป็นชีวิตจริงๆกายวาจาใจไม่ต้องทำอะไรอีกลงตัวกันแล้วแข็งแรงนั่นคือศีลสัมปทาเข้าถึงศีลพร้อมถึงพร้อมด้วยศีลแล้วเพราะฉะนั้นสังวรศีลก็คือต้องปฏิบัติอยู่สังวรศีลเป็นตัวมรรคศีลสัมปทาเป็นตัวผลเป็นตัวที่ได้ผลได้เข้าถึงศีลแล้วนะเพราะฉะนั้นท่านจะเรียกจรณะ15ว่าศีลสัมปทาก็คือเอาตัวผลมาเรียกแต่คุณต้องสังวรศีลก่อนปฏิบัติก่อนต้องเป็นมรรคก่อน อยู่ดีๆพวดไปได้ผลเลยมันก็ดีสิถ้ามันมีแล้วนะถ้าผู้ที่ปฏิบัติมาแล้วสั่งสมมาแต่ปางบันมีบารมีได้มาแล้วตอนนี้ก็มาถูกเปื้อนๆที่โลกมันลิงลมอมกระพองโลกๆมันมาหลอกเราหลงไปกับเขานิดๆหน่อยๆพอรู้ตัวก็หายได้แล้วนั่นเป็นบารมีของคนที่มีแล้วจริงไม่ใช่อยู่ดีๆก็ได้เองอยู่ดีๆก็ฟลุกๆไม่มีอะไรฟลุกทุกอย่างมาแต่เหตุของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าตรัสสัจจะทั้งนั้นดังนั้นเราก็ต้องสั่งสมเอาอาตมาถึงอยากจะเร่งรัดพัฒนาพวกเรานี่ให้เอาใจใส่ภาคเพียรปฏิบัติไม่ต้องเคร่งเครียดรอปฏิบัติธรรมเป็นแต่เพียงว่ารู้ให้ชัดและปฏิบัติให้ตรงปฏิบัติให้ถูกต้องตัวเราเท่าไหร่อัตตัญญุตาประมาณตนแล้วก็ตั้งศีลตั้งธรรมตั้งหลักเกณฑ์จะเรียกว่าตั้งสัจจะตั้งอะไรก็ตามใจเถอะในหลักเกณฑ์ที่เราจะทำให้แก่ตัวเองและต้องทำให้แก่ตัวเองและต้องตรวจสอบต้องเพิ่มต้องรู้จักการกระทำประพฤติไอ้นี่มันได้แล้วก็ซ้ำแซะอยู่นั่นแหละก็ได้อยู่แค่นี้ไม่รู้จักเลื่อนฐานอธิศีลคืออะไรหลักเกณฑ์ที่เราจะเพิ่มให้แก่ตัวเองเพิ่มกรรมฐานหรือเพิ่มสัจจะหรือเพิ่มหลักเกณฑ์ที่เราจะประพฤติให้เจริญขึ้นกว่าเก่าไม่รู้ไม่ตรวจนะปัญญาก็ไม่ได้เกิดปัญญานะปัญญาสัมปทาก็เท่าเก่านะเข้าถึงปัญญาเดิมเท่าเดิมไม่รู้เพิ่มทั้งที่ตัวเราบางทีนี่เราเกิดแล้วเกิดผลแล้วเกิดอะไรเกิดผลศีลก็ถึงแล้วสัมปทาแล้วนะเสร็จแล้วเราก็เชื่อมั่นก็เชื่ออยู่นะจาคะสัมปทาก็คือเอาออกจาคะสละออกก็ออกได้หมดแล้วเอาจริงๆก็มันอันเดียวกันนั่นแหละจาคะเนกขัมมะนะทานอะไรพวกนี้มันเหมือนกันหมดน่ะจะว่าไปแล้วเอาสิ่งหนึ่งนี่ออกไปจะให้คนอื่นหรือไม่ให้ก็ตามเอาออกไปทิ้งใต้ถุนก็แล้วแต่เถอะสละออกเอาออกสลัดออกหมดตัวหมดตนนั่นแหละจาคะก็เข้าถึงจาคะแล้วแต่ไม่ตรวจสอบก็ไม่รู้ตัวเองก็ไม่ชัดเจนตัวเองเพราะฉะนั้นเตวิชโชที่อาตมากำชับกำชาบ่อยๆเราพยายามต้องตรวจสอบตัวเราว่างเมื่อไรก็ตรวจสอบดูว่าเราเองเราปฏิบัติมาเนี่ยยังไงเนาะวันนี้คืนนี้หลายวันหลายเดือนนี้ไอ้ที่เราตั้งไว้เนี่ยมันได้แล้วยังที่เราปฏิบัติประพฤติเนี่ยมันสำเร็จมันเป็น อวิปปิสารปมุชฌะนะปีติปสัทธินี่เป็นความบริบูรณ์ของศรัทธาทั้งนั้นจิตมันดีขึ้นมันเบาบางขึ้นมันได้แม้ได้ผลมันยังไม่ถึงขั้นสะดวกมันไม่ได้โดยไม่ยากได้โดยไม่ลำบากแต่มันก็ยังลำบากอยู่บ้างก็ตามแต่มันได้มาได้ผลขึ้นมามันก็มีปมุชะได้มีความดีใจเราดีเนอะเราได้ผลปฏิบัติละลางได้ลดได้ดีขึ้นดีขึ้นปีติก็คืออันเดียวกันกับปมุชะแต่มันมีคุณภาพสูงขึ้นปมุชะปราโมทย์นะปาโมชะหรือปราโมทมันดีขึ้นมันมีอาการของจิตที่มันยินดีอาการของจิตที่มันโดดได้ดีนะมีดีเกิดขึ้นปีติก็สูงขึ้นไปอีกสำทับท่านถึงแปลปีติว่าความอิ่มใจมันสำทับเข้าไปในใจมากขึ้นมากขึ้นว่าโอ้มันดีมันได้ผลมันเจริญขึ้นอะไรแล้วก็เห็นในอีกแง่นึงคือความสงบปัสสัทธิเพราะฉะนั้นตรวจสอบนี่ก็เกิดญาณต้องมีญาณตรวจสอบตัวเองว่าศรัทธาของเราเจริญด้วยองค์บริบูรณ์พวกนี้หรือยังบริบูรณ์ด้วยศีลบริบูรณ์ด้วยอวิปปิสารเจริญขึ้นด้วยศีลอวิปปิสารเจริญขึ้นไปตามลำดับมีปามุชชะมีปิติมีปัสสัทธิมีสุขมันสุขไหมสุขสงบนะตอนนี้ไม่ใช่สุขมันเป็นวูปสโมสุขไม่ใช่สุขเพราะสมใจกิเลสไม่ใช่สุขโลกีแล้วต้องรู้แล้วว่านี่เราเดินทางไปโลกุตระโลกุตระมีคุณลักษณะอย่างไรต่างกับโลกียะอย่างไรโดยเฉพาะสุขวูปสโมสุขกับโลกียะสุขมันสุขต่างกันอย่างไรสุขเพราะจิตมันสงบลงวิปฏิสารก็เบาลงแม้แต่มันจะเป็นอุปกิเลสอีกโดยฌานปามุชชะก็เบาลงปีติก็เบาลงนะความตื่นเต้นความดีใจมันก็มันก็ค่อยๆมันชินละ รือว่ามันทำให้มันสงบได้ละมันไม่มันตื่นเต้นจนกลายเป็นอุเพงคาปิติกลายเป็น อะไรต่ออะไรนะอุดอะไรโอกันติกะโอกันติกาปิตินะอุเพงคาปิติก็ว่าไปแล้วไงหรือแม้แต่มันก็ยังภารณาปิติยังซ่านอยู่ในหัวใจมันยังมีอะไรยุบยิบยุบยิบอยู่ก็ไม่แล้วมันก็สงบเรียบร้อยเป็นปัจสัทธิอะไรพวกนี้นั่นก็เป็นรายละเอียดของอาการที่มันเกิดในจิตเราเราก็ตรวจสอบความละเอียดละออพวกนี้ตามจะอธิบายแบบฌานจะอธิบายแบบอะไรที่อาตมากำลังอธิบายนี่ก็ตามก็จะเห็นลักษณะชัดขึ้นเออมันสงบปัจสัทธิมันสุขสุขสงบอย่างนี้เองเนาะเป็นวูปัสมสุขหรือปรมังสุขขังเขาไปหานิพพานสุขเพราะว่ามันไม่ต้องมีกิเลสอุปกิเลสก็ลดเป็นสมาธิ บริบูรณ์ด้วยสมาธิบริบูรณ์ด้วยยถาภูตญาณมีปัญญามีญาณอ่านชัดเจนรู้แจ้งก็เข้าถึงขั้นได้โดยไม่ยากได้โดยไม่หรอกใช่ไหมเออนิพพิทาเออไอ้นี่ศีลนี่เฉลยนิพพิทาเออองค์เอาศรัทธาไงศรัทธาโอ้ศรัทธานี่ไปอีกอันนึงเนาะอันนี้มาพอมานี่มันก็จะได้โดยไม่ยากได้โดยไม่ลำบากในฌานทั้ง4ยถาพุทธญาณแล้วก็ได้เป็นฌานเออขออภัยนิพพิทาวิราคะมันก็จางคลายออกนิพพิทาก็ไอ้ที่มันเคยติดมันก็ไม่เอาแล้วมันคลายแล้วมันหน่ายแต่ก่อนนี้ติดปาท่องโกเดี๋ยวนี้ก็เออคลายแล้วหน่ายหน่ายปาท่องโกก็หย่ากันก็ได้แล้วนะหย่าก็ได้แล้วหย่าปาท่องโกนะหรือหย่าอะไรตามศีลคุณนะคุณนี่ก็ยกตัวอย่างเท่านั้นอะไรคุณติดมากติดมากผู้หญิงคนหลายคนอาจจะติดตั้งหูตั้งหูตุ้มหูอาจจะติดสติกอาจจะติดตุ้งติ่งอะไรก็แล้วแต่สารพัดจะไปที่เด็กถูกเขาหลอกมาติดไปหมดอะไรก็ติดอะไรก็บ่าบ่าบ่าบ่าเดี๋ยวนี้ยิ่งโอ้โหเด็กสมัยใหม่มันติดเจาะสะดือมันติดต้องสักมันติดต้องอะไรก็ไม่รู้มันติดจะต้องแหมต้องนุ่งให้มันสมัยนี่มันต้องแหมเทรนอินเทรนเท่าอย่างนี้มันเฉยไม่ได้อะไรโอ้ถูกหลอกไปจนก็ปั่นหูปั่นหัวนะมันขนาดนี้เห็นไหมหลอกกันมาแก้ผ้าให้ดูทั่วโลกถ่ายทอดทั่วโลกอยู่ตอนนี้นางงามจักรวาลนะหลอกมาแก้ผ้าให้นุ่งสองชิ้นนะแล้วก็นุ่งโอ้ยมันจะนุ่งหรือไม่นุ่งก็เกือบคล้ายกันนะเนาะว่าไหมมันก็เหมือนไม่นุ่งอะแล้วก็ถ่ายทอดไปทั่วโลกคือมันหลอกกันได้อย่างสนิทสนมหลอกกันอย่างที่เขาไม่สำนึกเขาไม่รู้สึกอะไรหรอกและคนที่ไปถูกหลอกนี่โอ้โหเชิดหน้าฉันเจ๋วแหมเขาหลอกแล้วเขาก็อยากให้ดูอีกด้วยต่างหากโอ้โหมันกลับกันเลยในใจเขาใจเขาอยากให้ดูนะในใจเขาคิดว่าแหมมันออกแบบมาให้ใส่ทำไมก็ไม่รู้ไอ้สองชิ้นนี่ไม่ใส่เสียเลยจะดีกว่าอะไรไปก็ได้อาจจะคิดถึงขนาดนั้นก็ได้แหมดูแล้วมันลามกคือเขาไม่เข้าใจเลยในความรู้สึกความเป็นคนควรจะคิดอย่างไรทิศทางความคิดนะแนวคิดวิธีคิดควรจะคิดอย่างไรอย่างไรเขาคนละขั้วกันไปเลยและก็คืออะไรก็ยั่วกามกิเลสก็ขึ้นไปทั่วโลกนะพวกสื่อสารอะไรกับประโคมกันไปอะไรกันไปในระดับประเทศในระดับโลกแต่ละประเทศแต่ละประเทศยินดีทั้งนั้นยิ่งใหญ่แล้วก็มันก็มองเมากามความสวยความงามก็เป็นกามอยู่แล้วเราจะเรียกง่ายๆสุภาพสุภาพอวดความสวยประกวดความสวยอะไรก็แล้วแต่สวยงามมันก็คือกามอยู่แล้วศาสนาพุทธเรานี่สอนละเอียดสอนหมดขนาดนั้นอิสลามก็ยังสอนเลยเขายังแอนตี้เลยสุดท้ายเขาก็ไม่ใส่เขาก็ใส่แค่วันพีซพวกชาวอิสลามพวกอะไรตกลงมีอยู่กี่ประเทศไม่ใส่ไม่ยอมใส่ทูพีซเนี่ยไอ้ตับปิ้งกับไอ้ดิบบินอะไรก็ขาดอยู่นี่สองชิ้นตับปิ้งกับดิบบินสองชิ้นเขาก็อินโดนีเซีย ประท้วงเขาก็เลยต้องใส่วันพีซหุ้มไปทั้งหมดแต่มันก็แนบเนื้อมันก็อย่างนั้นน่ะนี่ก็ขยายความให้เข้าใจลึกซึ้งขึ้นให้เห็นได้ว่าคนเราเขาไม่เข้าใจเขาก็ทำกันไปเขาก็นึกว่านี่เป็นสิ่งที่โลกเขานิยมเป็นโลกเขาต้องเข้าใจคนที่ไม่เข้าใจคนไม่เห็นดีเห็นด้วยเป็นคนตกยุคเป็นคนไม่ร่วมสมัยเป็นคนเชยเป็นคนไม่รู้เรื่องอะไรไร้รสนิยมน่ะ คนไร้รสนิยมอะไรเงี้ยเราเข้าใจอาตมาเข้าใจแต่อาตมาไม่ต้องถูกให้ถูกปั่นหัวไปอย่างนั้นไม่ต้องไปหาทุกข์เราเข้าใจแล้วบอกไปอย่างนั้นมันเป็นเรื่องที่ไม่จำเป็นอ่ะไม่ต้องมีแต่ถึงแม้ว่าไปมีก็กลายเป็นเรื่องเลวร้ายเป็นเรื่องเสื่อมเป็นเรื่องพาเสียพาเสื่อมพาทุกข์สั่งสมกิเลสสั่งสมกองกิเลสมากมายจะต้องเข้าใจชัดเจนนี่ยกตัวอย่างมาพวกนี้คุณแม้แต่อื่นๆก็ตามจะประโคมกันขึ้นมาโฆษณาหลอกลวงมอมเมาเพิ่มเติมขึ้นมาเรื่องเล็กเรื่องน้อยไม่ใหญ่ถึงขนาดนางงามจักรวาลนี่ก็ตามเรื่องเล็กเรื่องน้อยเราก็ต้องเข้าใจในนัยยะที่ถูกต้องรู้จักนัยยะสำคัญของมันว่ามันหมายถึงอย่างไรหยาบกลางละเอียดรู้ไปถึงละเอียดละออเล็กเรื่องแม้แต่เรื่องเล็กเรื่องน้อยของกามรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสอะไรพวกนี้ต่างๆถ้าเรามีปัญญาญาณเข้าใจละเอียดขึ้นไปอีกก็เป็นสัมปทาทางปัญญาสัมปทา เข้าถึงปัญญาที่ลึกซึ้งเป็นความละเอียดละออของปัญญานะเพราะงั้นเราปฏิบัติศรัทธาบริบูรณ์ทั้งหมดไปจนกระทั่งถึงนิพพิทาปฏิบัติศีลเมื่อกี้พูดถึงศีลกับนิพพิทาวิราคะแล้วก็เจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติไปจนถึงสุดนั่นปฏิบัติศีลจนหมดนั่นศรัทธาก็ตามศรัทธาก็ประกอบไปด้วยศีลเป็นหลักศีลก็คืออย่างที่กล่าวไปถึงศีลทั้งหมดนั่นแหละศีลต้องเจริญมีอนิสงส์ไปทั้งตั้งครบเจริญถ้าครบศีลสัมปทาก็คือถึงขั้นวิมุตติอุปโตภาคกับวิมุตติกิเลสจบหมดนั่นคือความสมบูรณ์นั่นคือความมีอนิสงส์มีประโยชน์ที่แท้ศีลที่สุดก็ถึงนิพพานก็ถึงอุปโตภาควิมุตติมันศรัทธาก็ต้องประกอบไปด้วยศีลถึงจะบริบูรณ์และถ้าศีลบริบูรณ์ถึงขั้นวิมุตตินั่นคือบริบูรณ์ด้วยกันซ้อนลงไปที่ศีลเพราะศรัทธาสัมปทาเข้าถึงศรัทธาก็ต้องบริบูรณ์ไปด้วยศีลบริบูรณ์ไปด้วยพหุสูตรอันที่สองมาอันที่สามจะเรียกว่าศรัทธาเป็นหนึ่งศีลเป็นสองพหุสูตรก็เป็นสามธรรมกถึกก็เป็นสี่อันนี้เป็นเรื่องของศรัทธาจะบริบูรณ์ก็ต้องเพิ่มไปตามลำดับอย่างนั้นนะศรัทธาเพราะเราเชื่อเชื่อเพราะเราเองเราปฏิบัติได้แล้วก็ทบทวนไปด้วยมันที่จริงมันก็จะเกิดอินทรีย์5พละ5ไปในตัวจะเกิดศรัทธาอินทรีย์5พละ5เกิดศรัทธาเกิดวิริยะเกิดสติเกิดสมาธิเกิดปัญญาเป็นอินทรีย์เป็นกำลังหรือเป็นความเป็นใหญ่ในตัวเราหรือเป็นสิ่งที่เกิดในตัวเรานะมันมีฤทธิ์มีแรงมีกำลังมีฤทธิ์เดชในตัวเราฤทธิ์เดชของอะไรฤทธิ์เดชของธรรมะฤทธิ์เดชของคุณธรรมในตัวเรามันเกิดความเชื่อมันเกิดความเพียรมันเกิดสติมันเกิดสมาธิมันเกิดปัญญามันเกิดจริงๆมันมีคุณลักษณะของธรรมพวกนี้เป็นสภาพธรรมเป็นสภาวะธรรมสภาวะวิริยะเป็นอย่างไรสภาวะของสติเป็นอย่างไรสภาวะของสมาธิเป็นอย่างไรสภาวะของปัญญาเป็นอย่างไรเราก็ต้องรู้ว่าสภาวะพวกนี้มันเป็นนามธรรมนะแต่มันเกิดนะมันเกิดอินทรีย์ก็คือมันมีน้ำหนักมันมีกำลังมันมีเนื้อหามันมีคุณลักษณะพวกนี้เพิ่มขึ้นมันมีมากขึ้นมากเป็นความเพิ่มคุณภาพเพิ่มเนื้อหาเพิ่มกำลังเพิ่มดีกรีเพิ่มน้ำหนักจะว่ายังไงก็ฟังไปกันแล้วกันมันมีลักษณะอินทรีย์เกิดขึ้นนะเกิดอินทรีย์เกิดศรัทธาศรัทธามีปัญญาทั้งอินทรีย์5เนี่ยก็จะปฏิสัมพัทธ์กันช่วยกันมันก็ยิ่งได้ก็ยิ่งเพียรยิ่งได้ก็ยิ่งสติดีขึ้นยิ่งสมาธิดีขึ้นก็คือถ้าอธิบายสติกับสมาธิสติมันก็คือสติปัฏฐาน4มันเจริญขึ้นมาหมดมันจะมีปัญญารู้เวทนานะรู้จากกายเวทนาจิตธรรมมันก็รู้ละเอียดเข้าไปสัมพันธ์กันลึกเข้าไปอีกนะสติแล้วก็ยั่งลงให้เป็นความเจริญของจิตเป็นสมาธิ จิตก็สมาธิตั้งมั่นขึ้นตั้งมั่นด้วยอะไรด้วยคุณภาพของที่เราปฏิบัติทำได้จิตของเราเจริญได้นะเป็นทั้งฌานเป็นทั้งความเจริญได้การละกิเลสออกแข็งแรงขึ้นแล้วก็มีปัญญารู้ร่วมปัญญานี่ขาดไม่ได้ด้วยอะไรก็ขาดไม่ได้ปัญญาก็จะต้องมีประกอบไปตลอดจะต้องมีประกอบไปตลอดนะมันก็จะเจริญขึ้นไปทำไมท่านถึงอธิบายศรัทธาไปพหุสูตรก็คือความรู้รอบรู้ทั่วรู้จริงๆจะต้องเกิดความรอบรู้มากขึ้นไม่ใช่ความรอบรู้ทางโลกเขาแปลพหุสูตรแปลว่ารอบรู้รู้โลกๆไปอธิบายขยายความเป็นรู้โลกๆมันไม่ใช่มันเป็นความรู้ที่เป็นวิชาเป็นความรู้ทางธรรมคุณเอาอธิบายทางโลกอธิบายได้อธิบายไปมันก็ไม่ได้ขัดแย้งอะไรแต่มันจริงๆแล้วมันไม่ใช่พหุสูตรมันคือความรู้ทางธรรมรู้ว่าเราปฏิบัติอันนี้ได้ไหมมีมรรคอย่างไรมีผลอย่างไรมีได้ขึ้นมาแล้วมันผลความรู้สึกของผลรสของผลเป็นธรรมรสเป็นวิมุตติรสอย่างไรมันรู้ไปหมดมันรู้แจ้งรู้จริงมันมีญาณของตัวเองรู้เพราะฉะนั้นมันเกิดตัวศรัทธาพหุสูตรก็คือ3อันนี้แหละศรัทธาศีลพหุสูตรก็คือคุณปฏิบัติไปแล้วคุณก็จะเชื่อมั่นไปเรื่อยๆเพราะศีลคุณเจริญเป็นอธิศีลขึ้นเรื่อยๆเพราะคุณรู้มีมรรคมีผลมีพหุสูตรมีญาณพหุสูตรนี้จะต้องมีญาณมีปัญญามีศีลสมาธิปัญญานั่นแหละจิตมันเกิดกายเกิดใจเจริญทางกายกรรมวจีกรรมมโนเจริญขึ้นไปพหุสูตรก็คือรู้เรื่อยๆไปเมื่อผู้ใดปฏิบัติจนเกิดผลมีศีลสมาธิปัญญาทำไมท่านไม่พูดวิมุตติก็วิมุตติมันก็ต้องอยู่ในศีลสมาธินะจิตอธิจิตมันก็ต้องมีวิมุตติอยู่ในจิตจิตมันละมันลดมันหน่ายมันคลายมันนิพพิทามันวิราคะมันอุปโทภาควิมุตติอะไรคุณก็จะต้องรู้มันจิตมันเป็นอธิจิตถึงขั้นสมบูรณ์แล้วยังเพราะศีลสมาธิปัญญาก็ครบแล้วถ้าจะว่ากันแล้วการศึกษา3แล้วอยู่ไหนวิมุตติก็อยู่ในนั้นแหละอยู่ในจิตนั่นแหละจิตมันหลุดพ้นแล้วมันก็มีวิมุตติอยู่ในนั้นแหละเพราะฉะนั้นพหุสูตรก็ต้องมีญาณมีวิมุตติอยู่ในนั้นด้วยทีนี้ต่อจากตรงนั้นแหละต้องเป็นธรรมกถึกทำไมต้องเป็นธรรมกถึกอันนี้ขยายความต้องขยายความต้องเป็นธรรมกถึกก็เพราะว่า1เป็นประโยชน์ตน2เป็นประโยชน์ท่านต้องมีอัตถะมีปรัตถะต้องมีประโยชน์ตนประโยชน์ท่านพิสูจน์นั่นเป็นการที่จะเป็นประโยชน์ท่านนี่เป็นคุณค่าประโยชน์ตนก็ตัวเองสบายตัวเองหลุดพ้นตัวเองเจริญตัวเองเป็นสุขอะไรก็ตามแต่นั่นประโยชน์ตนประโยชน์ท่านมี2ส่วนต้องมี2ส่วนอุปยัตถะต้องมีประโยชน์2ส่วนธรรมกถึกเป็นประโยชน์2ส่วนด้วยเป็นภาคพิสูจน์ด้วยเราจะต้องเทศเราจะต้องแสดงเราจะต้องพูดให้คนอื่นฟังคนพูดให้ผู้รู้ฟังผู้รู้ก็จะตรวจสอบให้เราเล่าให้ผู้รู้ฟังนี่ก็คือธรรมกถึกเล่าหรืออธิบายหรือสอนคนอื่นบอกคนอื่นเขาฟังแล้วผู้รู้สมมุติไปพูดกับผู้รู้ผู้รู้ก็ฟังเออถูกท่านก็ให้คะแนนไม่รู้ไม่ถูกท่านก็เตือนผิดท้วงก็เป็นประโยชน์ตนด้วยถ้าธรรมกถึกคือผู้ไปเทศน์ให้คนอื่นฟังเลยคนฟังก็ได้รับประโยชน์เราก็ได้เป็นผู้ที่มีประโยชน์ท่านเป็นกตัญญูกตเวทีแห่งชีวิตและการแสดงธรรมถึกเป็นผู้แสดงธรรมนี่มันก็เป็นความกล้ามันก็เป็นความพิสูจน์ตัวความจริงว่ามันรู้จริงไหมถ้าไม่รู้จริงมันก็ไม่รู้รู้แต่ไม่รู้รู้แต่พูดไม่ได้มันก็เหมือนกับทำไมมันจะไม่ชัดถ้ารู้แล้วอธิบายได้คนรู้ภาษาภาษามันเป็นตัวสื่อสภาวะเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้ภาษามาสื่อสภาวะเรามันจะดึงสภาวะออกมาเพื่อพูดมันเท่ากับเตวิโชในตัวมันเท่ากับเตวิโชมันเท่ากับตรวจสอบตัวเองระลึกสิ่งที่ได้แล้วบุพเพระลึกสิ่งที่เป็นที่มีเอามาพูดเพราะฉะนั้นคนที่มีเนื้อแท้มาพูดเนี่ย คนที่บรรลุมีพหุสูตรคือบรรลุปฏิบัติ3ตัวนั้นเป็น3ตัวบริบูรณ์ได้3ตัวถ้าเป็นธรรมกถึกอีกจะบริบูรณ์ยิ่งขึ้นอีกเพราะมันจะได้ตรวจสอบแล้วมันก็จะได้มีการแสดงออกได้ประโยชน์ผู้อื่นด้วยแล้วคนอื่นก็จะทวงให้ได้ด้วยทวงทักให้เราได้ด้วยผิดหรือเปล่าเนี่ยพูดผิดหรือเปล่าพูดผิดก็ได้แต่ความจริงเรามีสิ่งที่ถูกนะแต่พูดผิดอาตมาก็เคยพูดผิดจะสื่ออันนี้เอาทำไมไปสัญญาอย่างนั้นเว้ยพูดอย่างนี้ทั้งที่มันไม่ควรจะเป็นอย่างนี้ก็ไปพูดอีกคำหนึ่งก็ได้หรือมันผิดจริงๆเลยเข้าใจผิดสภาวะที่เราเป็นเรามีเราได้เราพูดไปอย่างนี้จริงๆเลยเขาบอกนี่มันผิดนะต้องแก้ไขมันก็ตรวจสอบนะมันเป็นเตวิชโชในตัวมันเป็นการระลึกย้อนเอาสิ่งที่ได้ที่เป็นที่มีที่ผ่านอะไรมาถ้าคนไม่มีสิ่งที่เป็นที่มีมันก็เอาแต่ตรรกะมันก็เอาแต่ความรู้มันก็เอาแต่เหตุผลมาพูดเหมือนกันแต่ถ้าคนที่มีของจริงนะมันก็จะเอาของจริงสภาวะจริงสิ่งจริงออกมาพูดท่านถึงมีทั้งทรงวินัยด้วยนะอันนี้ศรัทธาเนี่ยถ้าไม่ทรงวินัยไปเดี๋ยวจะพูดแหลกเลยอวดเละอวดเลอะอะไรเลยไม่ทรงวินัยไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ไม่อยู่ในอะไรเดี๋ยวก็ยุ่งกันใหญ่นะมันจะคานแย้งใช่มั้ยมันท่านถึงกำกับพระพุทธเจ้าถึงกำกับไว้เนี่ยอาตมาพูดล่วงหน้ามันมีข้อทรงวินัยด้วย เพราะธรรมกถึกนี่สำคัญต้องฝึกต้องทำให้ได้ยิ่งไปกว่านั้นถ้าธรรมกถึกแล้วกล้าเข้าบริษัทกล้าเข้าสู่บริษัทคือจะต้องธรรมะของพระเจ้านี่จะต้องเป็นประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติเพราะฉะนั้นต้องเข้าสู่บริษัทอย่างน้อยแสดงกายกรรมวจีกรรมต้องเป็นธรรมกถึกต้องเทศต้องพูดกถะกถึกเนี่ยคือผู้พูดนะกถะกถึกผู้พูดต้องพูดกถะแปลว่าพูดอยู่แล้วคำพูดต้องใช้คำพูดออกมาให้คนอื่นได้รับฟังเพราะศาสนาพุทธเจ้านี่ครบบริบูรณ์ที่สุดเลยไม่มีด้วนแต่ขนาดนั้นยังด้วนเลยขนาดยังเสื่อมได้สุดท้ายก็หมดได้เหมือนกันศาสนาแต่มันช่วยไม่ได้หรอกเพราะว่าองค์ประกอบมันมากมันเกี่ยวกับมนุษย์เกิดกับยุคสมัยเกี่ยวกับกาลยุคถึงกาละที่มันเสื่อมแล้วกาละสัญญีแล้วไม่ใช่มิกสัญญีแล้วกาละอะไรมันก็ต้องเปลี่ยนไปมันใช้ไม่ได้มันก็ใช้ไม่ได้ช่วยไม่ได้คนมาเกิดจริงก็มีแต่พวกผีมาเกิดจริงๆพูดก็ไม่รู้เรื่องมันก็เป็นจริงสิ่งนี้จะเข้าใจพอเราจะเข้าใจไปเรื่อยๆนะเพราะการเป็นธรรมกถึงนี้ต้องฝึกฝนถ้าไม่ภาคเพียรไม่พยายามมันไม่สมบูรณ์ได้พระพุทธเจ้าท่านตรัสที่เป็นสัจจะจริงๆนะเป็นสัจจะเพราะธรรมกถึกจะต้องฝึกเป็นผู้อธิบายนี่พวกเราก็ช่วยอธิบายแต่คนที่มันเกินระวังล้นจนบางคนที่เขาใกล้ไม่ได้ไม่ใกล้ก็พยายามเข้ามาหาเพื่อจะธรรมกถึกระวังจะโดนธรรมกถองไอ้ธรรมกถองนี่เบานะโดนธรรมกถีบนี่จะเหนื่อยหนักกว่าธรรมกถองระวังมันต้องจริงๆนะต้องระมัดระวังตัวมันอยากสอนบางคนมันมีมันไม่รู้มันมีจริตนิสัยนะจริตมากชอบสอนชอบบอกคนอื่นชอบอยากให้คนอื่นมากจนล้นน่ะมันก็มากไปต้องดูความพอดีนะแต่ไม่มีก็ต้องพยายามใครไม่รู้จักบอกจักกล่าวไม่สอนไม่อธิบายไม่อะไรใครมาอยากจะรู้อยากจะถามอยากอะไรมั่งก็เอาไม่พูดแล้วไม่ไปถามคนนั้นเถอะมันไม่เกิดอานิสงส์มันไม่เกิดประโยชน์ที่ควรได้ควรเป็นพระพุทธเจ้าท่านตรัสอะไรไว้นี่เป็นหลักเกณฑ์ที่บริบูรณ์สมบูรณ์ครบครันเพราะเมื่อเป็นธรรมกถึกแล้วจ้องพิสูจน์ตนเองว่าเราอ้างอธิบายเฉพาะบุคคลคนหนึ่งสองคนเราก็ไม่ตื่นเต้นไม่เป็นไรมันเกี่ยวกับจิตด้วยมันตื่นเต้นมันกลัวมันอะไรพวกนี้เป็นพยาคติมันจะช่วยพยาคติไม่เช่นนั้นเราก็จะได้เกิดพยาคติอยู่อย่างนั้นไม่แก้วกล้าไม่มีประการอาถรรพ์นะไม่มีอะไรอะไรขึ้นมาเพราะฉะนั้นจะต้องฝึกต้องทำยิ่งเข้าสู่บริษัทที่ใหญ่ขึ้นบริษัทที่ต่างบริษัทแปลกๆบริษัทที่โอ้โหเทศในนี้บริษัทนี้เทศก็ชาวอโศกบริษัทอโศกไม่เป็นไรพอออกจากบริษัทต่างอโศกไปหน่อยแม้แต่กลุ่มน้อยก็ชักจะแหมมันชักไม่เข้าท่านะยิ่งไปได้ข่าวว่านี่โอ้โหนี่บริษัทผู้รู้ชนนั่นนี่โอ้โหสั่นเลยพูดไม่ออกเลยอะไรก็ได้พวกนี้มันก็เกิดพยาคติ นะมันก็เกิดความไม่แกล้ามันก็เกิดความไม่บริบูรณ์ต่างๆก็เข้าใจง่ายๆอันนี้มันง่ายๆจริงๆแล้วมันก็ตรวจสอบภาวะของความเป็นจริงที่สมบูรณ์ถ้าเรามีสิ่งดีอันนี้จริงๆถ้าเราตื่นเต้นสมมติเข้าสู่บริษัทหรือถึงครั้งคราวที่เราจะแสดงทำหรือเกิดปะทะสัมผัสเหตุการณ์อะไรก็แล้วแต่นึกถึงว่าเราเองมีสิ่งที่ถูกต้องมีสิ่งที่ดีแล้วแล้วเราจะไปสั่นทำไมไปตื่นเต้นทำไมไปกลัวทำไมถ้าเราไม่ผิดถ้าเราไม่ได้ไปแสดงสิ่งที่ไม่ดีเราจะแสดงสิ่งดีก็คนแสดงสิ่งที่ไม่ดีหน้าด้านๆเขายังแสดงได้ไม่ตื่นไม่เต้นเลยทำไมเราจะแสดงสิ่งดีๆไปกลัวนะเราต้องหาเหตุผลต้องคิดให้ถึงก็สิ่งที่ดีๆเราก็ไม่ได้อยากอวดอยากดักอยากเด่นอะไรเกินการแต่มันกลับตรงกันข้ามมันไม่อยากทำด้วยซ้ำไปเราก็ทำไปสิทำไปสามัญไม่ต้องอยากหรอกมีจริงอะไรก็ว่าไปพวกนี้ต้องบอกตัวเองศึกษาตัวเองให้เหตุผลตัวเองให้ความจริงแก่ตัวเองมันไม่น่าจะไปเป็นนั่นนี่อะไรนะมันก็สามัญธรรมดาเราก็ว่าไปตามจริงที่เรามีข้อสำคัญก็ต้องดูความจริงและพูดความจริงอธิบายความจริงและประมาณต้องประมาณด้วยบางทีจริงแต่ยังไม่ถึงกาละไม่สมควรทั้งไม่สมควรโดยบุคคลไม่สมควรในบริษัทสัพพุริสธรรม7ก็ต้องตรวจสอบด้วยกาละอันไม่ควรหมู่กลุ่มมันไม่ควรบุคคลนั้นไม่ควรประมาณแม้เราจะมีธรรมัญญุตามีอัตถัญญุตาตัวเราเองจะยิ่งใหญ่อัตถัญญุตาเราจะดีแล้วพิเศษแล้วประเสริฐแล้วก็ตามเราก็ต้องประมาณมีมัตตัญญุตามีการประมาณมีการรู้จักจัดสรรให้มันพอเหมาะพอดีสิ่งเหล่านี้เป็นธรรมะของพระเจ้าที่วิเศษทั้งนั้นเลยอาตมาตั้งใจอธิบายธรรมะของพระพุทธเจ้าหลากหลายเอามาขยายความให้ฟังให้เห็นว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยเรียนรู้และมีสภาวะต่างๆแล้วเนี่ยมันเป็นการให้มนุษย์เจริญประเสริฐวิเศษเป็นประโยชน์ตนประโยชน์ท่านอันบริบูรณ์สมบูรณ์จริงๆเลยเพราะภาคเพียรเถอะพยายามเถอะอุตสาหะวิริยะมีเวลามีมิตรดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดีมีกาละที่ดีมีโอกาสที่ดีแล้วอย่าเสียเวลาอย่าพลาดเวลานะและการพลาดประโยชน์อันนี้ก็ต้องขอขยายความแทรกเข้าไปด้วยอย่าพลาดประโยชน์ตนเพราะประโยชน์ผู้อื่นแม้มากอันนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าเราไม่ให้ประโยชน์ผู้อื่นแต่เราไปกังวลได้จนกระทั่งลืมตัวเองลืมภาคปฏิบัติของตัวเองทำจนเกินตัวพวกนี้เนี่ยพลาดประโยชน์ตนถ้าเข้าใจการปฏิบัติทำแล้วเนี่ยเราทำประโยชน์แก่ใครมันก็ได้ประโยชน์ตนอยู่ตลอดเวลาเราทำประโยชน์แก่ผู้อื่นเสียสละให้ผู้อื่นทั้งหมดเลยประโยชน์ของเราเต็มๆเลยใจเราไม่ต้องการตอบแทนไม่ต้องอะไรสละอย่างบริสุทธิ์สะอาดสละคือสละไม่ใช่สละคือต้องการตอบแทนต้องการเป็นตัวเป็นดีเป็นเด่นเป็นดังเป็นไม่เด่นไม่ต้องได้อะไรไม่ต้องไปคิดว่าจะต้องมีต้องเป็นอันนั้นอันนี้สละคือการให้เขาไปอันอย่างนี้เป็นต้นให้ไปหมดเราได้ทั้งหมดนี่เป็นสัจธรรมที่มันพูดแล้วก็มันพูดภาษาคนหรือเปล่าก็ไม่รู้นะไม่ได้ให้ไปหมดเสียไปหมดนั่นแหละเราได้ทั้งหมดอะไรอย่างนี้เป็นต้นเป็นภาษาที่ฟังแล้วพวกเราก็คงไม่งงแล้วไม่สับสนแล้วเพราะเข้าใจสัจธรรมพวกนี้อย่างดีแล้วเพราะนั้นประโยชน์ตนพร่าประโยชน์ตนก็คือเราเองเนี่ยเราตกหล่นในการปฏิบัติให้เขาก็ต้องให้อย่าพร่าประโยชน์ตนแล้วเป็นหลงประโยชน์คนอื่นจนกระทั่งเราลืมตัวเองเราลืมไม่อ่านตัวเองหรือไม่ทำให้ตัวเองเนี่ยบริบูรณ์ด้วยประการใดๆก็ตามนั่นคือการพลาดประโยชน์ตนไม่ใช่ว่าเราพลาดประโยชน์ตนเพราะประโยชน์ผู้อื่นอยากจะให้ประโยชน์ผู้อื่นแล้วก็ทำประโยชน์ตนก็คืออย่าไปให้ผู้อื่นอย่าไปช่วยผู้อื่นอย่าไปเกี่ยวข้องกับผู้อื่นนั่นเข้าใจธรรมะของพระพุทธเจ้ายังไม่ได้เ ข้าใจการปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจ้ายังไม่ได้การปฏิบัติธรรมของพระเจ้านั้นมันสามัญปฏิบัติธรรมกับคนหมู่มากก็ได้ประโยชน์กับคนส่วนมากเป็นพระโหชนะหิตายะยิ่งดีใหญ่เลยยิ่งได้เลยถ้าทำได้ถึงสามารถที่จะทำกับคนได้มากขึ้นก็ยิ่งดีเพราะงั้นถ้าเข้าใจไม่ถูกแล้วมันก็จะค้านแย้งกันในตัวแต่ถ้าเข้าใจถูกแล้วมันไม่ค้านแย้งกันอะไรนะอาตมากำชับกำชาในเรื่องที่ว่าเรามีเวลาที่ดีมีกาลัญญุตาที่ดีมีมิตรสหายที่ดีมีกัลยาณมิตรตามิตรทั้งหลายเหล่านี้ไม่มีเงินมีทองมาให้หรอกมีแต่มีจาคะเพื่อนฝูงก็มีแต่ชวนกันจาคะไม่ใช่ชวนกันไปกอบโกยถ้าคนที่ชวนกันไปกอบโกยเนี่ยทางทุนนิยมเขามาร่วมหุ้นกันมาช่วยกันไปหากำไรไม่อะไรๆทุนนิยมเขาถ้ามิตรที่ดีมาช่วยกันหมดเนื้อหมดตัวมาช่วยกันจาคะเพราะกัลยาณมิตรนั่นจะต้องช่วยกันให้เกิดศรัทธาเกิดศีลเกิดจาคะเกิดปัญญานี่เป็นกัลยาณมิตร หรือเป็นคนมีจิตใจก็ยังใส่อยู่ในสิ่งที่เราเป็นเรามีเราได้นั้นและเราก็ยังเป็นคนที่ยิ่งแยบคายไตรตรองอยู่ในแก่นอยู่ในเนื้อเป็นวิมังสานั้นอยู่ตลอดแต่มันได้คลายความทนมันได้คลายความทุกข์มันได้หมดความต้องทนต้องยากต้องลำบากมันได้หมดความทุกข์แต่ความขยันหมั่นเพียรหรือความพอใจยินดีความมีกระจิตกระใจความเป็นผู้ไตรเป็นผู้ตรองผู้มีจิตปัญญาอันแยบคายลึกซึ้งเป็นผู้รู้เนื้อรู้แก่นรู้สารัตถะอันเป็นเป้าหมายอยู ่นี่เป็นกัลยาณมิตรเพราะถ้าเข้าใจธรรมะไม่ถูกนี่มันก็ไปโลกมันก็ไปกันใหญ่ชวนให้เป็นเศรษฐีหัวใจเศรษฐีอะไรไปนู่นจะไปกอบไปโกยไปร่ำไปรวยรักษากระเม็ดกระแม่แล้วก็พยายามขยันหมั่นเพียรสร้างเข้ามาแล้วก็ไว้รักษาไว้อย่าให้ร่วงรักษาคืออย่าให้ร่วงให้หล่นชนะสะสมกอบโกยเข้าไว้เยอะแยะตระหนี่ทีเหนียวก็ให้มากๆอะไรอย่างเงี้ยรักษามันก็อธิบายเกินขอบเขตเกินบริบทอย่างที่ว่าของรักษาพูดนอกขอบเขตแล้วไม่ใช่คำขยายของมันแล้วเนี่ยมันเกินไปแล้วเราจะต้องเรียนรู้ให้ดีให้ชัดเจนนะจากธรรมกถึกเข้าสู่บริษัทก็คงไม่เข้าใจยากแล้วถ้าเข้าใจแล้วแสดงธรรมแล้วก็แสดงธรรมกับบริษัทที่ต่างขึ้นไปมากขึ้นไปใหญ่ขึ้นไปมีศักดิ์ศรีขึ้นไปนะเทศเก่งๆเนี่ยยังนี่ปั๊บนี่นะให้ไปเทศให้รัฐมนตรีฟังนี่จะสั่นไหม ย ัง ไม ่ ร ู้ คร ับ ยังไม่รู้อ่ะลองด้วยท่านบอกว่าเชิญไปเทศที่ทำเนียบนี่นะฮะรัฐมนตรีฟังรับรองสั่นแต่ขาสั่นแต่เข่าเดินกับประตูแล้วถ้ามันทำเป็นเล่นไปเถอะไอ้พวกนี้เนี่ยมันเป็นโลกกระทำมันเป็นกิเลสมันเป็นอะไรของโลกมันเป็นจริงนะอาตมาก็เลยยังไม่แน่เหมือนกันในประเทศให้เอาวันนี้ขอครม.ให้มณพโพธิรักษ์ประเทศในครม.ฟังทั้งคณะหน่อยเถอะเดินเข้าทำเนียบไปเนี่ยจะขาสั่นหรือเปล่ายังไม่รู้เพราะต้องแกล้วกล้าสู่บริษัทแกล้วกล้าแสดงธรรมสู่บริษัทและต้องทรงวินัยที่จะบริบูรณ์เพราะงั้นยิ่งไปสู่บริษัทใหญ่ๆเนี่ยถ้าเราเองเราไม่รู้จักวินัยอันชัดเจนวินัยข้อนี้ควรไม่ควรอย่างนั้นอย่างนี้อะไรพระเจ้าท่านตราวินัยบัญญัติไปแล้วว่าระมัดระวังนะเพราะทุกอย่างจะต้องมีทั้งมารยาทมีทั้งหลักวินัยกฎเกณฑ์ถ้าจะว่ากันจริงๆแล้ววินัยนี่รวมไปทั้งอะไรล่ะท่านเรียกอะไรไอ้ที่ลืมละสวดปฏิโมกข์อยู่ปบประจำเสขิยวัตรรวมทั้งเสขิยวัตรด้วยรู้จักเสขิยวัตรคือคุณสมบัติผู้ดีมารยาทผู้ดีก็เป็นวินัยมันมีด้วย พราะจะต้องรู้จักสังคมสังคมเล็กสังคมใหญ่สังคมชั้นสูงชั้นอะไรเขาก็ต้องเข้าใจเขาขึ้นจึงต้องทรงวินัยคำว่าทรงวินัยจึงต้องรู้สมมุติต้องรู้มารยาทต้องรู้หลักเกณฑ์ของสังคมนะต้องรู้อะไรจะได้เหมาะอะไรควรต่างๆเพราะฉะนั้นผู้ที่เข้าสู่บริษัทสูงขึ้นใหญ่ขึ้นเจริญขึ้นก้าวหน้าขึ้นก็ต้องรู้ก็ต้องเข้าใจสิ่งเหล่านี้มันจึงจะเจริญไปได้สัดส่วนได้คุณภาพได้อะไรต่ออะไรดีขึ้นเรื่อยๆนะต้องศึกษาเพราะฉะนั้นคำว่าทรงวินัยก็คือต้องรู้คำว่าวินัยจึงไม่ได้หมายความแต่แค่วินัยที่เราจะอบัติเท่านั้นมันจะต้องถึงมารยาทสังคมถึงจารีตประเพณีอะไรของเขาเราจะไปพูดอย่างนี้จะไปแสดงทำกล้าแสดงทำบริษัทผ่าเลยอะไรต่างๆไม่รู้จักระมัดระวังเลยไอ้นี่มันไปผ่าจารีตประเพณีเขายึดมั่นถือมั่นอย่างแรงนั่นเนี่ยเขาเอาตายเลยสมมติง่ายๆว่าเราเองเราจะไปเทศในพวกอิสลามฟังเนี่ยไปถึงก็พูดปงปงปงปงอะไรต่ออะไรเลยหลายๆอย่างเดี๋ยวเธอกลับมาไม่ได้กลับมาไม่ได้ยุ่งเนี่ยยกตัวอย่างให้ฟังง่ายๆนี่เป็นต้นนะเพราะเราจะต้องทรงวินัยทรงวินัยแล้วทีนี้ก็ตรวจสอบยินดีในเสนาสนะป่าความหมายก็ลึกซึ้งอาตมาเคยอธิบายว่าถ้าเผื่อว่าอธิบายไม่ถูกแล้วมันจะชนกันนะเพราะในสูตรเดียวกันนี่สถานีมันมีทั้งเข้าสู่บริษัทแล้วมีทั้งถ้าไปแปลว่าออกป่าผิดเลยยินดีในเสนาสนะป่าไม่ใช่ให้ออกป่าออกป่าแล้วจะให้เข้าบริษัทหรือจะให้เอาเข้าป่ากันแน่เข้าสู่บริษัทนี้เข้าสู่สังคมออกป่านี่หนีสังคมเอ๊ะจะเอาไงกันแน่เห็นไหมมันจะแย่งกันในตัวสูตรเดียวกันแท้ๆนี่สองคำก็แย่งกันแล้วมันจะบ้าเลยเมาแน่เพราะฉะนั้นต้องเข้าใจให้ลึกซึ้งให้ละเอียดนะยินดีในเสนาสนะป่ายินดีในความสงบอันนี้คำนี้อาตมาเคยยกตัวอย่างตัวเองคุณว่าอาตมานี่ยินดีในเสนาสนะป่าไหมอ้าวยินดีที่ไหนอาตมาไม่ได้ออกป่าซะหน่อยฮะฮะยินคุณมาเดาใจอาตมาได้ไงว่ายินดีในเสนาสนะป่าอาตมาจะไปชอบเสนาสนะป่ารู้ใจอาตมาได้ไงอาตมาไม่ได้ไปออกป่าออกเขาอะไรสร้างป่าที่นี่ก็สร้างป่าก็อาตมาก็นอนกุดเท่านั้นอาตมาไปและเล็มแลบเลียอะไรก็ป่าแล้วมันเป็นความสงบยินดีในความสงบท่านก็พูดยินดีในเสนาสนะป่าหรือยินดีในความสงัดท่านก็อธิบายเป็นสองในภาษานี้อันเดียวกันเพราะจิตเราสงบไหมปัสสัทธิสงบไหมวิเวกกายวิเวกจิตวิเวกอุปธิวิเวกสงบสงัดไม่มีเสนาสนะวิเวกนะไม่มีแต่คนไปบอกว่าออกป่าเสนาสนะวิเวกไม่เกี่ยววิเวกมีวิเวก3ไม่มีวิเวก4หรอกนะเพราะฉะนั้นถ้าจิตสงบแล้วปฏิบัติมาอย่างนี้แหละเข้าสู่บริษัทเนี่ยจิตก็ยินดีในความสงบสงัดยินดีในความสงบเหมือนป่าหรือจริงๆเอารูปธรรมเลยเนี่ยยินดีไหมถ้าไม่ทำอะไรไปอยู่ป่าเงียบๆสบายๆไม่ต้องทำอะไรมันก็ได้แต่ระวังจะติดป่าโอ้ยสบายเลยไม่เมื่อยไม่ต้องวุ่นวายสบายสงบมักง่ายได้มันก็ง่ายเบาไม่ต้องมีอะไรเลยแล้วก็นั่งกินขี้เหี่ยวเก็บผลไม้หล่นกินไปเรื่อยๆผลไม้หมดแล้วก็ต้นนี้หมดไปเก็บต้นโน้นต้นโน้นหมดไปเก็บต้นนี้กินอยู่ไปก็ไปจะไปยากอะไรเราลิงข้างบางชนีมันอยู่ในป่ามึงยังไม่เห็นตายเลยเป็นคนทั้งทีไปเข้าไปในป่าแล้วอดตายก็ตายซะมันจะโง่ขนาดนั้นนะคือมันมักง่ายมันง่ายๆคนมันไม่ใช่มีเท่านั้นอะไรมันจะยิ่งกว่าลิงข้างบางชนีเหมือนเสือสิงช้างม้ากินอยู่อะไรแค่นั้นเองทำอะไรเกิดมาทำไมคนเมื่อคนมันต้องมีคุณค่ากว่านั้น นี่ขยายความให้ฟังอะไรแต่รายละเอียดขึ้นเราก็จะเข้าใจมากขึ้นเพราะจิตที่ยินดีในเสนาสนะป่าหรือยินดีในความสงบยินดีในความสงัดนั้นจริงไปป่าก็จริงรื่นรมจริงๆเราก็รู้แต่ถ้าเราชอบป่าติดป่ายินดีคำว่ายินดีถ้าเป็นปีติก็ยังเป็นอุปกิเลสยังเป็นยินดียังเป็นชอบนะยังเป็นอิทธารมกับป่าคุณก็ยังไม่หมดกิเลสติดป่าเพราะฉะนั้นคนที่จิตไม่ติดแล้วเออป่าก็ดีถ้าจะว่าแล้วป่าก็สงบสงัดหรือว่าก็ดีกว่ากับกรุงอ่ะจะว่าจริงๆแล้วดีกว่ากรุงกรุงนี่มันร้อนมันวุ่นมันวายจริงนี่พอเปรียบเทียบเขาชัดแล้วก็จะเห็นชัดเจนไอ้กรุงนี่มันยุ่งไอ้ป่านี่มันสงบจริงแต่เราก็ไม่ติดป่าอยู่กับกรุงก็อยู่ได้กับเขาพุทธสะโลกาธรรมหิจิตตังยัสสะนกัมปติอโศกะวิริชะเขมังสัมผัสอยู่ก็โลกนี่แหละเหมือนน้ำแข็งกลางเตาหลอมเหล็กให้ได้นี่มันก็ได้จริงๆแล้วมันก็จะเป็นอะไรนะเพราะเมื่อหมดอัตตาหมดตัวหมดตนเนี่ยคนผู้นั้นก็อยู่กับประโยชน์พระอรหันต์จึงไม่มีประโยชน์ตนจบประโยชน์ตนแล้วก็หมดแล้วประโยชน์ตนปิดบัญชีเก็บทุกอย่างเหลือแต่ประโยชน์ท่านแล้วก็วินิจฉัยประโยชน์ท่านทำประโยชน์ท่านไปตามเหมาะตามควรบางองค์พระอรหันต์บางองค์ท่านก็ไม่เก่งไม่มีสมรรถนะอะไรบารมีทางด้านสมรรถนะความสามารถความรู้ไม่มากท่านก็ทำของท่านทำของท่านไปดีไม่ดีรู้ไม่เท่าทันโลกด้วยผิดๆพลาดก็ได้พระอรหันต์แต่ใจท่านไม่ได้เจตนาจะมาทำอะไรให้ชั่วให้เลวให้มันบกพร่องอะไรหรอกแต่ท่านสามารถเท่านั้นเพราะฉะนั้นพระอรหันต์ผิดไหมผิดได้เป็นพระอรหันต์ผิดไม่ได้นี่เป็นความเข้าใจผิดของคนผิดคดีโลกแต่คดีธรรมท่านไม่ผิดหรอกสัจจะท่านไม่ผิดหรอกสัจธรรมอะไรท่านไม่ผิดหรอกเป็นกิเลสนั่นเองไม่มีที่จะเกิดมาผิดถึงแม้มันดูเหมือนกิเลสมันก็ไม่ใช่กิเลสของท่านต้องการทำอย่างงี้ต้องการทำอย่างนี้ต้องการทำแล้วกิเลสเนี่ยพวกอธิบายภาษาเข้าใจตกลงให้พระอรหันต์ไม่ต้องการอะไรนั่งบื้อเงี้ยนะมีความยินดีในสิ่งนั้นมีความปรารถนาจะทำอย่างนั้นจะทำอย่างนี้จะให้อันนั้นดีให้อันนั้นเกิดมันก็เป็นฉันทะเป็นคุณค่าที่ดีของคนเพราะถ้าเราขนขวายเราขยันแล้วเราประมาณจากที่มันก็ไม่มีอะไรศรัทธาจากศรัทธาที่รู้จักมีจิตยินดีในเสนาสนะป่าแล้วต่อจากนั้นก็ได้โดยไม่ยากใช่ไหมในโดยไม่ยากโดยไม่ลำบากในฌานทั้งสี่จิตก็รู้อาการของฌานอาการของจิตว่ามันเป็นอะไรแม้แต่อุปกิเลสมีวิตกวิจารมีปิติมีสุขนี่เอกคตาหรือมีอุเบกขาก็เข้าไปหาอุเบกขาเรียนรู้จิตไม่ทุกข์ไม่สุขสงบสงัดละเอียดละออยิ่งจะเป็นฌานไปถึงขั้นอรูปฌานตรวจสอบอาการสาวิญญาณัญจาอย่างที่อาตมาอธิบายให้ฟังรู้มันว่างมันโล่งนะแล้ววิญญาณก็คือวิญญาณบริสุทธิ์นะมันมีอะไรเป็นธุลีละอองอากินจัญญายตนะมันมีอะไรต้องไม่เอาไม่ให้มีธุลีละอองอะไรไม่มีแล้วก็ต้องรู้ให้ชัดเนวสัญญานาสัญญาต้องพ้นเนวสัญญานาสัญญาต้องพ้นความจะว่ารู้ก็ยังไม่ใช่ไม่รู้ก็ไม่เชื่อไม่ได้ต้องรู้อย่างชัดเจนแจ่มแจ้งหมดสงสัยหมดคลางแคลงทะลุรอบสัญญาเวทิตังนิโรธังโหติต้องกำหนดเขาเคลียร์อารมณ์ทุกอย่างให้ละเอียดละออทุกซอกทุกมุมจนแน่ชัดว่านี่คือนิโรธอันสมบูรณ์สัญญาเวทิตานิโรธหรือสัญญาเวทิตังนิโรธังโหติเกิดนิโรธแล้วด้วยการให้สัญญาเขาเคลียร์อารมณ์นี่ให้หมดเวทิตังเขาไปแปลว่าเวทนามันจริงมันมีรากศัพท์มาจากความรับรู้เวทนาเป็นความรู้สึกความรับรู้แต่เวทยิตตังคือเข้าเคลียร์อารมณ์แปลว่าเข้าไปตรวจอารมณ์ให้หมดทุกอารมณ์ในตัวมันเองเวทยิตตังเวทนาแปลว่าอารมณ์เวทยิตตังเข้าเคลียร์อารมณ์ให้จะ ะใช้ภาษาอะไรมากกว่านี้อาตมาก็มีภาษาเข้าเคลียร์นี่ก็มาจากภาษาท่านทางธรรมไม่ใช่ภาษาของอาตมาเองหรอกคือจะต้องเข้าไปตรวจซุกซอกทุกมุมของอารมณ์ว่ามันนี่มีอะไรเป็นเศษเป็นส่วนเหลือที่ไม่รู้ก็ให้รู้ให้หมดสัญญาให้ท่วนทั่วแม้แต่เนวสัญญานาเนวสัญญานาสัญญายตนะสัญญานั่นมันซ้ำซ้อนจนขนาดนั้นเพราะฉะนั้นอากาศานัญจายตนะสัญญาก็ต้องสัญญากำหนดรู้อากาศวิญญาณัญจายตนะสัญญาก็กำหนดสัญญารู้ในวิญญาณว่าชัดนะมันถูกแล้วนะมันว่างแล้วนะวิญญาณนะบริสุทธิ์นะวิญญาณนี้ไม่มีอะไรปลอมแล้วนะมีอะไรเปื้อนอากินจัญญายตนะก็คือเปื้อนมันมีอะไรอีกไหมนิดหนึ่งน้อยหนึ่งก็ไม่ให้เหลือนะนอกจากไม่ให้เหลือไม่มีการไม่รู้เนวสัญญานาสัญญายตนะสัญญาพ้นสัญญาที่เรียกว่าแค่เนวสัญญานานาสัญญายตนะอยู่เท่านั้นไม่พอเนวสัญญานาสัญญายตนะสัญญาก็ยังไม่สมบูรณ์ต้องพ้นเนวสัญญานาสัญญายตนะสัญญาหมดครบจึงจะชื่อว่าเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันหาอาสวะมิได้ไม่มีอะไรเป็นเศษที่จะเป็นเชื้อที่จะเป็นอาสวะแตกตัวไปอีกหมดเชื้อแล้วเกลี้ยงสนิทสิ้นอาสวะไม่มีอะไรอนุสัยไม่มีอะไรที่จะเป็นนอนนิ่งเนื่องอยู่ในก้นบึ้งของจิตอีกแล้วเกลี้ยงไม่เหลือเชื้อไม่เหลือเศษคำแต่ละคำของพระพุทธเจ้าถ้าเรามีสภาวะด้วยจริงคุณจะรู้เลยว่าโอ้โหสุดยอดแห่งมนุษย์นี่นะคนพบศึกษาสิ่งที่สุดพิเศษดีแหละนะเพราะประโยชน์ที่ควรได้เนี่ยเราได้ทั้งมีมิตรดีที่จะพาไปสู่ศรัทธาสู่ศีลสู่จาคะจาคะเนคขมะทินังหรือว่าทานหรืออะไรพวกนี้มันอยู่ในตระกูลเดียวกันหมดนะตระกูลที่จะเอาออกจนหมดอัตตาหมดทุกอย่างหมดอะไรที่เราควรจะไม่ยึดไม่ติดอะไรเหลือสิ้นนะเพราะปัญญาก็ตัวรู้ที่รู้ชัดเจนเพราะฉะนั้นถ้าพูดตรงนี้แล้วกัลยาณมิตรตาพอเข้าใจตัวนี้แล้วคุณก็คือสัมปรายิกตะอยู่นี่แหละส่วนสมะชีวิตตาก็ชีวิตอันสงบสมะชีวิตตาชีวิตสมะก็สงบชีวิตอันสงบชีวิตอันสมบูรณ์ชีวิตอันสุดยอดชีวิตประเสริฐเพราะฉะนั้นก็เป็นผลสมชีวิตตาไม่ต้องไปคิดอะไรก็ได้เป็นตัวผลที่มันสมบูรณ์ด้วยสมชีวิตตาเมื่อมีกัลยาณมิตรอย่างนี้พวกเรานี่เป็นกัลยาณมิตรแก่กันและกันอาตมาเป็นกัลยาณมิตรของเธอแหมขออภัยที่ล้อเลียนพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าตรัสอย่างนี้กับภิกษุท่านตรัสอย่างนี้จริงๆอาตมาก็ขออนุญาตบาทค่ำภาษาอีสานต้องขออภัยขออนุญาตที่จะไม่ได้ไปล้อเลียนไม่ได้ไปอาจบังอาจอะไรต่ออะไรมากมายหรอกแต่ว่ามันเป็นลักษณะจริงอย่างนั้นนะเพราะงั้นพวกเราก็แต่ละคนก็เป็นมิตรดีสหายดีกันนะพยายามที่จะเกื้อกูลกันเท่าที่เป็นไปได้ในประโยชน์ทั้ง4ประโยชน์ทิฏฐธรรมมิตรกถะประโยชน์ก็ตามสัมปรายิกตะประโยชน์ก็ตามถ้าเข้าใจแล้วมันไม่ใช่ว่าสัมปรายิกตะประโยชน์จะเป็นได้แต่เมื่อตายไปแล้วโลกหน้าอธิบายโลกหน้าอย่างนั้นเราก็ไม่สงสัยถ้าเราได้พร้อมตั้งแต่โลกนี้และโลกหน้ามันก็ได้เหมือนกันตายแล้วไปมันก็ได้คุณยังไม่ตายคุณทำให้มันได้ก่อนคุณยังไม่ตายคุณทำไม่ได้ตายไปแล้วจะได้ไหมยิ่งหายากนะไม่มีซูเปอร์มาร์เก็ตด้วยนะตายไปแล้วอะไปหาเสื้อตามซูเปอร์มาร์เก็ตก็ไม่ได้ด้วยนะตายแล้วอะที่ในอยู่ที่นี่ยังดีนะยังมีซูเปอร์มาร์เก็ตซื้อได้ ตายไปแล้วไม่มีอะไรแล้วนะเพราะงั้นก่อนตายนี่แหละทำก่อนตายศึกษาก่อนตายถ้าหลังตายก็ไม่มีปัญหาหลังตายเราจะเข้าใจไปเรื่อยๆเลยว่าหลังตายมันก็เป็นผลของตายนี่แหละผลของเป็นนี่แหละ เพราะฉะนั้นปัจจุบันจึงเป็นตัวสำคัญเป็นตัวหลักที่เราจะต้องสร้างปัจจุบันนี้ให้สมบูรณ์เวลาทุกเวลาเป็นเวลาแห่งบุญเป็นเวลาแห่งการที่จะกอบโกยเอาบุญกอบโกยเอาประโยชน์ให้ได้นะเพราะงั้นวันนี้ได้อธิบายธรรมะหลายหลายหมวดหลายอย่างผู้ที่เป็นมวช.คือผู้ที่เป็นนิสิตเป็นผู้ที่จะต้องอยู่นะอยู่ไปอยู่ในบ้านในเรือนนี้อยู่ประจำตรงนี้นิสิตแปลว่าอยู่ผู้อยู่ที่นี่ก็ต้องพยายามเอาอยู่แล้วไม่ได้อะไรนี่มันยิ่งกว่านะยิ่งกว่าช้อนอยู่ในชามแกนพวกใกล้เกลือกินใกล้เกลือแล้วมันไปกินด่างหรอไปกินขี้นุ่นใกล้เกลือไม่กินเกลือแต่ใกล้เกลือไปกินอะไรก็ไม่รู้นะเพราะงั้นจะอย่าเสียเวลาภาคเพียรเอาแล้วเราก็ได้ตัวเราได้หมู่ได้กลุ่มได้สังคมสังคมก็จะเกิดประโยชน์คุณค่าทุกวันนี้เราก็รู้สึกว่า เราก็เป็นประโยชน์ต่อสังคมเป็นหลักจะบอกว่าอาตมาพยายามตรวจสอบตัวเองว่าเราหลงตนหรือเปล่าเราทำสิ่งนี้ดีจริงไหมมันเป็นประโยชน์คุณค่าต่อโลกจริงไหมมันเป็นอุปสงค์เป็นดีมานด์ของสังคมจริงไหมอาตมาว่านี่เป็นอุปสงค์ของสังคมจริงๆเป็นสิ่งที่โลกต้องการมากขาดแคลนจริงๆคนก็ไม่เข้าใจเขายิ่งหลงโลกยิ่งระดับสูงระดับผู้บริหารโลกไม่ใช่บริหารประเทศเท่านั้นโอ้โหตอนนี้มันถึงกันหมดแล้วมัน globalizationนะมันยิ่งแสดงออกยิ่งเห็นชัดเจนเลยว่ามันยิ่งสร้างอำนาจบาดใจพยายามที่จะมีอำนาจนิยมพยายามที่จะยั่วยุกันบริโภคนิยมพยายามที่จะเป็นทุนนิยมอันจัดจ้านแรงกล้าและพยายามที่จะโง่หลงรู้รานิยมรู้รานิยมเขาไม่เข้าใจซ้อนพวกนี้เลยแล้วเขาก็ไปลุยๆไปเรื่อยเฟ้อไปเรื่อยมันก็ไปกันใหญ่นะเอาละเลยเวลาไป5นาทีแล้วขออภัยนะตามคาแรคเตอร์ของอาตมาขอเอวังก็นั่นเป็นการกล่าวถึงจุดบางจุดแง่บางแง่ของสิ่งที่ควรจะบอกจะพูดกันเท่านั้นนะถ้าจะว่าไปแล้วคำว่าปฏิบัติธรรมโดยเฉพาะนะคุณได้พูดไปแล้วว่าพุทธเนี่ยมีสุดยอดคือนิพพานนะนิพพานังปรมังวทันติพุทธาที่ได้ขยายความเป็นภาษาง่ายๆไปแล้วว่าผู้รู้ทั้งหลายนี่จะกล่าวอะไรก็แล้วแต่นะวทันติจะกล่าวอะไรไปก็ตามมันจะไปเป็นนิพพานไปหานิพพานโน้ไปสู่นิพพานทั้งหมดนะนิพพานังปรมังวทันติพุทธาจะมุ่งไปหานิพพานเป็นที่สุดเป็นอย่างยิ่งเป็นยอดเป็นทางปลายเป็นทางสุดนะเพราะชีวิตของคนเนี่ยอาตมาก็เคยพูดซ้ำพูดซากว่าพระพุทธเจ้านี่เป็นคนคนเหมือนเรานะและท่านก็มาศึกษาค้นคว้าเป็นนักวิทยาศาสตร์อภิบรมมหานักวิทยาศาสตร์ไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์มันต้องวิทยาศาสตร์สามัญ สุดยอดแห่งนักวิทยาศาสตร์ที่จะค้นคว้าพิสูจน์ค้นคว้าว่าหรือพิสูจน์ว่าคนเนี่ยมันคืออะไรมันเกิดมาทำไมเกิดมาแล้วมันจะไปดีที่สุดประเสริฐที่สุดมันเป็นอย่างไรท่านไม่ใช่พระบุตรท่านไม่ใช่อวตารของพระเจ้าท่านมาตรัสรู้วิชาที่ท่านค้นพบพิสูจน์แล้วท่านก็มาประกาศความจริงว่าอ๋อไอ้ที่ไปนับถือธรรมะหรือศาสนากันว่ามีพระเจ้าบันดลบันดาลมีพระเจ้าจัดสรรอะไรต่ออะไรเป็นเจ้าเข้าเจ้าของชีวิตนะบันดาลชีวิตท่านจะให้ดีก็ดีท่านจะให้ชั่วก็ชั่วพระพุทธเจ้าท่านก็พิสูจน์เรื่องนี้มาพิสูจน์มานานนับชาติเกิดแล้วเกิดเล่าเกิดแล้วเกิดเล่าตามพิสูจน์เกาะติดกัดไม่ปล่อยอะไรเงี้ยก กาะติดตามพิสูจน์เรื่องนี้มาไม่รู้กี่ชาติกี่ชาติกี่ชาติที่อาตมาพูดนี่อาตมาไม่ได้พูดพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านก็เป็นของท่านและอาตมาก็พูดตามประสาอาตมาคืออาตมาเนี่ยเป็นลูกพระพุทธเจ้าลูกคำนี้ต้องเข้าใจความหมายที่ลึกกว่าลูกแค่ตื่นๆทางชีววิทยานะไอ้ลูกแค่ทางชีววิทยานะมันเล็กน้อยอันนี้เป็นลูกทางธรรมวิทยาเป็นลูกทางศาสนาอาตมาเป็นระดับลูกเนี่ยอาตมาก็ชั้นเดียวกันคืออาตมาก็ค้นคว้าหาความเป็นคนพิสูจน์การพิสูจน์ไม่ได้พิสูจน์แค่เรียนแล้วก็อ่านก็รู้ก็คิดก็ฝันอะไรไปเฉยๆปฏิบัติต้องปฏิบัติที่เรียกในภาษารวมๆว่าปฏิบัติธรรมนี่แหละปฏิบัติเข้าไปถึงธรรมสุดยอดแห่งธรรมะปฏิบัติมาชาติแล้วชาติเราชาติแล้วชาติเรารู้อย่างนี้แล้วก็ปฏิบัติประพฤติจนกระทั่งเกิดผลบรรลุมรรคผลมาเรื่อยๆๆๆตามเป้าหมายที่ต้องการพิสูจน์ว่าความเป็นคนน่ะเขาสอนว่าละชั่วประพฤติดีเราก็รู้ว่าดีคืออะไรชั่วอะไรก็เรียนรู้กี่ชาติกี่ชาติก็เรียนรู้แล้วก็ทำตนให้ละชั่วนั้นประพฤติดีอันควรจะดีนั้นให้ได้ให้แข็งแรงมั่นคงศาสนาพุทธเป็นศาสนาอาตมาเป็นพุทธศาสนาพุทธเจ้าท่านค้นคว้าพิสูจน์จนมีผลสรุปทุกอย่างสมบูรณ์แล้วก็ประกาศเป็นศาสนาขึ้นมาเนี่ยอาตมาก็ตามพิสูจน์เหมือนกันเป็นคนคนหนึ่งที่เกิดมาเป็นคนแล้วคนเล่าก็ถูกกรรมวิบากเขี่ยกระเด็นกลิ้งลุ้นไปกับวิบากลงนรกขึ้นสวรรค์อะไรวุ่นวายกันมามากมายนานับกับการจนกระทั่งมาตั้งหลักเมื่อพบศาสนาพระพุทธเจ้าแล้วพระพุทธเจ้าก็พาเป็นสอนอย่างนั้นสอนอย่างนี้ก็ปฏิบัติตามพิสูจน์ตามมาจึงรู้อย่างนี้อาตมาจึงยืนยันว่าพระพุทธเจ้านั้นท่านเป็นอย่างนี้ตามที่อาตมาก็เป็นอย่างที่ท่านเป็นได้บ้างมาถึงวันนี้ก็เป็นอย่างที่ท่านเป็นได้บ้างก็จะพยายามเป็นอย่างท่านเป็นจนครบว่างั้นมีปณิธานอย่างนั้นท่านเป็นอย่างไรพยายามจนตั้งปณิธานของตนเองเป็นโพธิสัตว์ก็พยายามปฏิบัติมาพิสูจน์มาจนมาถึงวันนี้ก็มาพิสูจน์ต่อนอกจากพิสูจน์ต่อแล้วก็ท้าทายพวกเรามาพิสูจน์ร่วมกันจะพิสูจน์ได้อย่างไรเรียนรู้และปฏิบัติเรียนรู้และปฏิบัติก็มาพิสูจน์อย่างนี้แหละนักวิทยาศาสตร์ที่แท้นี่ต้องปฏิบัติจนเห็นผลไม่เกิดผลไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์เพราะศาสนาพุทธนี่จึงชื่อว่าเป็นศาสนาวิทยาศาสตร์แม้จะเป็นนามธรรมแม้จะเป็นสิ่งที่หยิบจับเหมือนวัตถุรูปไม่ได้เพราะวัตถุรูปมันหยิบจับได้แต่นามธรรมหยิบจับไม่ได้ก็ตามแต่นามธรรมนี่ก็สามารถที่จะสัมผัสได้รู้ได้สัมผัสได้สัมผัสได้ถึงสภาพจริงซึ่งสภาวะจริงของสิ่งนั้นสิ่งนั้นแม้เป็นนามธรรมที่สุดในที่สุดนามธรรมที่สูงสุดที่เราเรียกว่าอาการของนิพพานก็ต้องสัมผัสได้จะเป็นจิตวิญญาณระดับไหนก็แล้วแต่เราก็ต้องเรียนรู้ที่เป็นวิทยาศาสตร์อย่างยิ่งที่อาตมาหยิบมาพูดบ่อยก็คือต้องปฏิบัติเป็นนักวิทยาศาสตร์เรียนรู้ในตัวเราตัวเรามีจิตวิญญาณตัวเรานี่มีอุปกรณ์ที่จะเรียนรู้คือจิตวิญญาณอยู่ในนี้แล้วนี่เป็นหลอดทดลองที่มี subject มีสิ่งที่จะพิสูจน์เป็นนักวิทยาศาสตร์ที่จะพิสูจน์อยู่ทุกคนนั่นน่ะเรียนรู้ไปเลยแล้วก็พิสูจน์ไปเรื่อยๆทำความเป็นจริงไปเรื่อยๆว่าจิตวิญญาณมันประกอบไปด้วยอะไรมีกิเลสเป็นอย่างไรกิเลสมันอยู่กับจิตมันจิตมันถูกกิเลสครอบงำมันกิเลสมันทำหน้าที่ยังกับตัวเองเป็นเจ้าเข้าเจ้าของจิตเลยนะควบคุมดูแลแสดงตัวแสดงตนแสดงอำนาจบาทใหญ่เป็นใหญ่ในจิตเป็นอธิปไตยเป็นอธิปไตยในจิตกิเลสเนี่ยมันอธิปไตยไม่ใช่ธรรมาธิปไตยหรอกกิเลสาธิปไตยกิเลสเนี่ยมันมีอำนาจเป็นใหญ่ในจิตคนที่เป็นปุถุชนนี่จะมีกิเลสเป็นกิเลสาธิปไตยตกเป็นทาสกิเลสเป็นอำนาจแล้วก็จะประพฤติปฏิบัติอะไรก็แล้วแ ก็เป็นไปตามอำนาจกิเลสที่มันบงการนะเพราะงั้นถ้าเราไม่เรียนรู้แล้วก็ปฏิบัติประพฤติจนกระทั่งพิสูจน์ได้ว่ากิเลสนี่จับตัวมันได้มันไม่มีตัวตนมันไม่มีรูปร่างไม่มีหัวไม่มีหางไม่มีสรีระอะไรให้เรารู้ได้แต่มันก็รู้ได้แม้จะเป็นอรูปหรือเป็นนามธรรมไม่มีรูปไม่มีร่างอสรีระไม่มีโฉมกายนะก็สัมผัสได้ด้วยอาการลิงคนิมิตอุทเทศซึ่งพระพุทธเจ้าท่านตรัสสอนไว้ชัดนี่เป็นพระบาลีนะเป็นคำบาลีอาการซึ่งภาษาไทยก็ใช้เข้าใจดีแล้วอาการมันเป็นอาการเป็นนามธรรมและมีอาการลิงคะหมายความว่าแตกต่างมีสภาพความแตกต่างนะมันมีอาการที่แตกต่างกันไปต่างๆได้แล้วอาการที่แตกต่างกันนั่นแหละมันมีนิมิตมันมีเครื่องบอกมันมีเครื่องหมายบ่งบอกมันเป็นสิ่งที่ทำให้เรารู้ได้ว่าอาการอย่างนี้คือนิมิตแห่งราคะอาการอย่างนี้คือนิมิตแห่งโทสะมันลิงคะอาการของราคะกับอาการของโทสะนี่ลิงคะคือต่างกันมันไม่เหมือนกันนะแม้แต่มันมากกับมันน้อยมันจะมากกว่ากันจะน้อยกว่ากันระดับต่างกันนิดหน่อยต่างกันมากขึ้นต่างกันมากขึ้นอะไรก็ตามมันก็มีความต่างกันได้โดยนี่แหละโดยที่เรียกสภาพของมันก็คืออินทรีย์อินทรีย์มันมีอินทรีย์ต่างกันคือมันมีความน้อยความมากความเข้มข้นความเจือจางความแรงความเบาความหนักความเบาอะไรต่างๆความเข้มข้นความเจือจางอะไรพวกนี้ซึ่งมันมีสภาพเหล่านี้ลิงคะต่างกันได้ก็จะต้องมีญาณอ่านรู้เมื่อมันมีสภาพลักษณะมีเครื่องหมายชี้บ่งชี้บอกลักษณะของมันเป็นอาการทางนามธรรมนี้ได้เราจะต้องมีญาณเหล่านี้รู้แจ้งชัดจริงสิ่งเหล่านี้ในตัวคนที่เป็นนักวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ทางจิตวิทยาศาสตร์ทางจิตวิญญาณนี่ศาสนาพระพุทธเจ้าท่านค้นคว้าอันนี้จึงเรียกว่าวิทยาศาสตร์นะผู้ใดที่สามารถที่จะมีญาณ นั่นคือนักวิทยาศาสตร์ที่มีอุปกรณ์ในการพิสูจน์แล้วเหมือนกับได้จุลทรรศน์กล้องจุลทรรศน์หรือกล้องโทรทัศน์นะหรือจะเป็นเครื่องเอ็กซเรย์เป็นเครื่องอะไรก็แล้วแต่ที่มันสามารถเข้าไปอ่านได้เข้าไปจับสิ่งที่จะรู้นั่นได้เรียกว่าตาทิพย์ก็ได้เรียกว่าตาในเขาก็เรียกภาษาไทยด้วยอาการลิงคนิมิตอุทเทศซึ่งพระพุทธเจ้าท่านตรัสสอนไว้ชัดนี่เป็นพระบาลีนะเป็นคำบาลีอาการซึ่งภาษาไทยก็ใช้เข้าใจดีแล้วอาการมันเป็นอาการเป็นนามธรรมและมีอาการลิงคหมายความว่าแตกต่างมีสภาพความแตกต่างนะมันมีอาการที่แตกต่างกันไปต่างๆได้แล้วอาการที่แตกต่างกันนั่นแหละมันมีนิมิตมันมีเครื่องบอกมันมีเครื่องหมายบ่งบอกมันเป็นสิ่งที่ทำให้เรารู้ได้ว่าอาการอย่างนี้คือนิมิตแห่งราคะอาการอย่างนี้คือนิมิตแห่งโทสะมันลิงคะอาการของราคะกับอาการของโทสะนี้ลิงคะคือต่างกันมันไม่เหมือนกันนะแม้แต่มันมากกับมันน้อยมันจะมากกว่ากันจะน้อยกว่ากันระดับต่างกันนิดหน่อยต่างกันมากขึ้นต่างกันมากขึ้นอะไรก็ตามมันก็มีความต่างกันได้โดยนี่แหละโดยที่เรียกสภาพของมันก็คืออินทรีย์อินทรีย์มันมีอินทรีย์ต่างกันคือมันมีความน้อยความมากความเข้มข้นความเจือจางความแรงความเบาความหนักความเบาอะไรต่างๆความเข้มข้นความเจือจางอะไรพวกนี้ซึ่งมันมีสภาพเหล่านี้ลิงคะต่างกันได้ก็จะต้องมีญาณอ่านรู้นะเมื่อมันมีสภาพลักษณะมีเครื่องหมายชี้บ่งชี้บอกลักษณะของมันเป็นอาการทางนามธรรมนี้ได้เราจะต้องมีญาณเหล่านี้รู้แจ้งชัดจริงสิ่งเหล่านี้ในตัวคนที่เป็นนักวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ทางจิตวิทยาศาสตร์ทางจิตวิญญาณนี่ศาสนาพระพุทธเจ้าท่านค้นคว้าอันนี้จึงเรียกว่าวิทยาศาสตร์นะผู้ใดที่สามารถที่จะมีญาณ นั่นคือนักวิทยาศาสตร์ที่มีอุปกรณ์ในการพิสูจน์แล้วเหมือนกับได้จุลทรรศน์กล้องจุลทรรศน์หรือกล้องโทรทัศน์นะ หรือจะเป็นเครื่องเอ็กซเรย์เป็นเครื่องอะไรก็แล้วแต่ที่มันสามารถเข้าไปอ่านได้เข้าไปจับสิ่งที่จะรู้นั่นได้เรียกว่าตาทิพย์ก็ได้เรียกว่าตาในเขาก็เรียกภาษาไทยเรียกว่าธรรมจักษุตาแห่งตาทางธรรมตาแห่งธรรมนะก็จะสามารถเข้าไปรู้ยิ่งรู้จริงไม่ใช่งมงายไม่ใช่ว่าโอ้อะไรก็สับสนปนเปเดาไปขาดคะเนไปอยู่นั่นแหละไม่ใช่ศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่เป็นวิทยาศาสตร์จับมั่นคันตายพิสูจน์สิ่งที่แม้เป็นนามธรรมคือจิตวิญญาณเนี่ยพิสูจน์ได้จริงๆเพราะฉะนั้นจะบอกว่าพระจิตวิญญาณพระเจ้าคือพระจิตวิญญาณที่ยิ่งใหญ่เป็นพระจิตวิญญาณบริสุทธิ์เป็นพระจิตวิญญาณแห่งพระผู้สร้างเป็นพระจิตวิญญาณแห่งผู้ประทานหรือผู้ให้เป็นผู้เสียสละผู้ให้ทั้งหมดมันเป็นอาการอย่างไรจิตวิญญาณอย่างนั้นเป็นอย่างไรทั้งศาสนาที่นับถือพระเจ้าก็สอนมีความหมายมีภาษาสอนเหมือนกันว่าอยู่กับพระเจ้าสุดยอดเป็นจิตวิญญาณอย่างนั้นจิตวิญญาณอย่างไรจิตวิญญาณสะอาดบริสุทธิ์สะอาดอย่างไรไม่ใช่สะอาดต้องไปล้างน้ำแล้วก็ใช้ผงซักฟอกดีๆชนนั้นไม่ใช่จิตวิญญาณสะอาดคือปราศจากมลทินปราศจากกิเลสตัณหาอุปทานหยาบกลางละเอียดทุกอย่างอย่างไรคือกิเลสอย่างไรคือตัณหาอุปทานต้องเรียนรู้แล้วก็กำจัดทำลายมันได้จริงๆเพราะฉะนั้นในตัวเราเมื่อมีจิตวิญญาณที่ประกอบไปด้วยกิเลสตัณหาอุปทานและวิธีที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้แล้วเอามาประกาศเอามาท้าทายให้เอาไปประพฤติปฏิบัติพิสูจน์เป็นอุปกรณ์ในการกำจัดกิเลสตัณหาอุปาทานหรือล้างออกไปจากจิตวิญญาณล้างจนกิเลสตัณหาอุปาทานหมดสะอาดเกลี้ยงเหลือแต่จิตวิญญาณบริสุทธิ์ก็จะรู้ว่าผู้นั้นจะมีตาในหรือตาทิพย์เห็นจิตวิญญาณสะอาดจริงๆว่าโอ้นี่จิตวิญญาณพระเจ้าเป็นอย่างนี้จิตวิญญาณสะอาดบริสุทธิ์เป็นอย่างนี้และยืนยันได้ด้วยว่าศาสนาผู้นั้นสอนคนถูกทางเป็นพระจิตวิญญาณบริสุทธิ์เป็นพระจิตวิญญาณแห่งผู้สร้างหรือพระจิตวิญญาณแห่งผู้ประทานคือสร้างเป็นคนสร้างเป็นคนทำไม่ใช่เป็นคนงอมืองอเท้านั่งกินนั่งใช้ของคนอื่นเขาทำไม่ใช่เป็นคนสร้างสร้างงานสร้างการสร้างสิ่งที่ควรสร้างไม่ขาดทุนเป็นคนที่มีประโยชน์เป็นคนที่มีคุณค่าสร้างอะไรขึ้นมาได้มากมากมากมากแล้วก็เอาไปแจกจ่ายเจือจานแบ่งผู้อื่นหรือเสียสละหรือให้เป็นพระผู้สร้างเป็นพระผู้ให้เป็นพระผู้ประทานคนอื่นหรือเสียสละผู้อื่นกรรมกิริยาอย่างนี้พฤติกรรมอย่างนี้จิตวิญญาณที่มีลักษณะเป็นผู้สร้างไม่เป็นผู้งอมืองอเท้าเป็นผู้ขยันหมั่นเพียรมีสมรรถนะมีความสามารถสร้างและรู้ได้ว่าอะไรคือสาระอะไรคืออสาระไม่ไปสร้างสิ่งที่เป็นอสาระสร้างแต่สิ่งที่เป็นสาระและมีลำดับด้วยสาระที่สำคัญ1สำคัญรองสำคัญ2สำคัญ3สำคัญ4เป็นระดับรู้ด้วยเพราะฉะนั้นก็มีความรู้ทางเศรษฐศาสตร์อะไรเป็นดีมานด์อะไรเป็นอะไรควรจะซัพพลายอะไรงี้เป็นต้นก็จะรู้แล้วอ๋ออันนี้เป็นความสำคัญที่มีความต้องการของสังคมมนุษย์ในขณะนี้กาลนี้ยุคนี้และขอบอกได้เลยอาตมาว่าอาตมาใช้ปัญญาที่อาตมามีเท่าที่มีจะน้อยจะมากก็ตามใจมองโลกทุกวันนี้นี่อะไรเป็นดีมานด์สำคัญที่สุดในขณะนี้โลกทุกวันนี้ตอบได้ไหมเอาไม่ต้องเอาอาตมาก่อนนั่งๆกันอยู่นี่เยอะนะตอบได้ไหมอะไรเป็นอุปสงค์สำคัญเป็นสิ่งที่จะต้องรีบหรือเป็นความต้องการของสังคมมนุษย์อย่างจริงจังตามสัจธรรมเลยมีอะไรเป็นความต้องการมากที่สุดที่ควรจะสร้างขึ้นมาให้แก่สังคมมนุษย์ชาติอะไรธรรมะธรรมะอาตมาขอเสริมว่าธรรมะที่เป็นโลกุตรธรรมด้วยเอาเถอะธรรมะที่เป็นโลกียะก็ตามก็ต้องการเหมือนกันเพราะทุกวันนี้นี่คนเรานี่ขาดธรรมะแม้เป็นโลกียะก็ตามคือสิ่งที่เป็นธรรมะนี่แปลว่าทางดีอธรรมะหรือพวกอธรรมนี่แปลว่าทางชั่วซึ่งเป็นความเข้าใจกันอยู่แล้วโดยสามัญโดยปริยายทุกคนเข้าใจอยู่แล้วไม่ต้องเถียงว่าเอามาแย่งกันธรรมะมันมีทั้งดีทั้งชั่วใช่แต่ถ้ากล่าวคำว่าธรรมะเนี่ยเขาจะไม่หมายความว่าชั่วก่อนเขาจะบอกว่าดีก่อนใช่ไหมถ้าบอกว่าธรรมะคือสิ่งที่ดี อะธรรมคือสิ่งที่ไม่ดีถ้าจะบอกว่าไม่ดีต้องเติมอะอะธรรมไม่ใช่ธรรมะนั่นที่จะบอกว่าไม่ดีเพราะถ้ากล่าวลอยๆกล่าวธรรมดาสามัญทั่วไปโดยปริยายคำว่าธรรมะหมายถึงดีก่อนแม้โลกียธรรมก็รู้สิ่งที่เป็นธรรมะหรือเป็นอะธรรมแล้วก็พยายามส่งเสริมให้ได้ธรรมะไม่ส่งเสริมให้เป็นอะธรรมในลักษณะของโลกีก็ตามก็ขาดแคลนมากยิ่งโลกุตระแล้วก็โอ้โหอภิบรมมหาขาดแคลนเลยนะซึ่งเป็นธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงค้นพบโลกุตระเนี่ยทรงค้นพบเพราะฉะนั้นในการปฏิบัติธรรมคืออะไรเนี่ยที่พูดที่ว่ากันมาๆอยู่เนี่ยอาตมาจะพูดในเรื่องของธรรมะของพระพุทธเจ้าเพราะมันขาดแคลนหนักเป็นดีมานด์สูงสุดยอดโดยเฉพาะในเมืองไทยเพราะไทยเป็นเมืองพุทธแต่เป็นพุทธที่ไม่รู้จักโลกุตระธรรมทั้งที่มันขาดแคลนโลกุตระธรรมถ้าได้โลกุตระธรรมขึ้นมาในบุคคลที่เป็นพุทธมามกะหรือพุทธศาสนิกชนเนี่ยได้คุณธรรมขึ้นมานี้บุคคลที่เป็นพุทธเนี่ยปฏิบัติธรรมขึ้นมาให้เกิดมรรคผลให้เกิดความจริงที่เป็นธรรมะโลกุตระธรรมขึ้นมาให้ได้ในชาวพุทธเนี่ยซึ่งเป็นสาระแท้ๆของศาสนาพุทธเนี่ยถ้าได้ขึ้นมาเนี่ยรับรองว่าจะพิสูจน์สังคมพิสูจน์ความเป็นมนุษยชาติพิสูจน์อะไรอะไรกันได้อย่างสง่าผ่าเผยจริงๆเลยและก็จะเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมก็ไม่รู้นะอาตมาว่าอาตมาเข้าใจอย่างนี้อาตมาพูดตรงๆอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นในช่วงแรกที่อาตมาพูดคลุมๆกว้างๆกันไปนี่ยังไม่ได้เจาะว่าปฏิบัติธรรมนะคืออะไรปฏิบัติธรรมก็คือการประพฤติปฏิบัติการตั้งใจมีหลักเกณฑ์แล้วก็ประพฤติตามหลักเกณฑ์ไปตามลำดับเพราะศาสนาพุทธไม่ใช่มั่วไม่ใช่ปฏิบัติธรรมก็ปฏิบัติไปเลยอะไรก็ไม่รู้ก่อนหลังก็ไม่รู้ขนาดไหนเรามากเราน้อยจะสมาทานจะยึดถือเอาเท่านี้เท่านี้ก่อนปฏิบัติให้ได้เท่านี้ก่อนได้ผลแล้วก็ค่อยเพิ่มเป็นอธิศีลเพิ่มอธิจิตอธิปัญญาเลยไปตามลำดับไม่รู้ก่อนหน้าก่อนหลังไม่รู้จะเอาประมาณเท่าไหร่ไม่ได้ศาสนาพุทธมีมัชฌิมาปฏิปทาหมายความว่าปฏิบัติตามสมควรแก่ธรรมแต่ละคนแต่ละฐานะไม่เท่าเทียมกันคนที่อินทรีย์พละสูงปฏิบัติอย่างอุกฤษปฏิบัติอย่างจัดจ้านแรงปุ๊บๆๆได้เลยคนที่ไม่มีอินทรีย์พละไม่มีบารมีไม่ได้สะสมมาจะไปพึดพรวดเหมือนอย่างผู้ที่ท่านมีบารมีตายลูกเดียวเข็ดขยาดกลัวหรือไม่ก็ตายเลยถึงตายจริงๆไม่ได้หรอกก็ต้องรู้ตัวเองว่าเราเองเราทำได้สักเท่าใดเหมาะสมเท่าใดก็ต้องตรวจสอบปฏิบัติไปนี่เรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาช่วงแรกนี้ก ็ครับ ก็เป็นเวลาเท่านี้ก่อน การนำเสนอประเด็นปฏิบัติธรรมคืออะไรโดยภาพรวมเพราะท่านพยายามที่จะบอกแก่เราให้รู้จักความหมายของคำว่าศาสนาพุทธซึ่งเน้นย้ำว่าเป็นวิทยาศาสตร์ทางนามธรรมแต่เป็นวิทยาศาสตร์ที่สามารถสัมผัสได้ในจิตวิญญาณของเราจิตที่บางทีบางครั้งถูกกิเลสครอบงำจนราวกับว่ากิเลสนั้นเป็นเจ้าของจิตวิญญาณดวงนี้เราจะต้องมีความสามารถในการส่องกล้องจุลทรรศน์ไปตามดูตามรู้นิมิตไม่ว่าจะเป็นนิมิตแห่งราคะโทสะโมหะเห็นอินทรีย์ที่ต่างกันคือลิงคะในจิตที่มีกิเลสเข้ามาครอบงำนั้นๆญาณที่เข้าไปรู้กิเลสนั่นแหละคือกล้องจุลทรรศน์ตามการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ทางจิตที่พ่อท่านได้พูดมาเมื่อสักครู่นี้จิตวิญญาณที่สะอาดนั้นคือจิตวิญญาณที่สะอาดจากกิเลสตัณหาอุปาทานแต่จะเหลือจิตวิญญาณที่บริสุทธิ์หลังจากล้างกิเลสออกไปจากจิตโดยสิ้นเกลี้ยงแล้วเท่านั้นพุทธศาสนาต้องการจะเน้นย้ำว่าความสามารถในทางจิตที่สะอาดจากกิเลสนั้นจะเกิดขึ้นได้อยู่ที่เราเป็นผู้สร้างเราเป็นผู้ทำเราเป็นผู้ทำให้เกิดก่อไม่ใช่สิ่งมีอำนาจภายนอกมาบันดลบันดาลจ จุดเน้นย้ำมากที่สุดก็คือโลกทุกวันนี้ขาดแคลนธรรมะที่เป็นโลกุตระอันดับหนึ่งแม้ที่สุดธรรมะที่เป็นโลกียะก็ยังขาดแคลนจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเสริมเติมในส่วนขาดเฉพาะอย่างยิ่งโลกุตระธรรมและโลกุตระธรรมนี้เป็นสิ่งเดียวที่พระพุทธเจ้าค้นพบหรือพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่ค้นพบโลกุตระธรรมนี่คือคำประกาศเมื่อสักครู่นี้สงสารอยู่แต่ว่าเมืองไทยเป็นเมืองพุทธแต่ไม่รู้จักโลกุตระธรรมจุดสุดท้ายที่พระท่านพยายามจะบอกกล่าวแก่เราก็คือว่าเราจะต้องรู้วิธีการที่ปฏิบัติธรรมคืออะไรคำตอบก็คือปฏิบัติธรรมไปตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติธรรมไปตามลำดับและข้อสำคัญก็คือเราจะต้องปฏิบัติธรรมไปตามกำลังอินทรีย์แก่อ่อนของเราแต่ละคนแต่ละคนซึ่งไม่เท่ากันบัดเดี๋ยวเราจะไปพบปะเจอในรายละเอียดของคำว่าปฏิบัติธรรมคืออะไรหลังจากที่เราฟังคำอธิบายของพ่อท่านให้ได้รับรู้ว่าสิ่งที่เป็นอุปสงค์หรือสิ่งที่เป็นความขาดแคลนสูงสุดของโลกยุคปัจจุบันนี้คือธรรมะที่เป็นโลกุตระธรรมพุทธที่ไปนิพพานนั่นเองสักครู่เดียวนะเชิญ ก็เกริ่นไปช่วงแรกแล้วว่าปฏิบัติธรรมอย่างไรก็เอาหลักเกณฑ์ของพระเจ้าท่านมาเป็นหลักใหญ่การปฏิบัติธรรมนี้คืออะไรคือการปฏิบัติเพื่อละชั่วประพฤติดีทำให้จิตสะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสนั่นแหละเป็นหลักตายตัวง่ายๆสรุปได้อย่างสุดยอดแล้วพระศาสนาไหนก็ตามก็ทำอยู่ในวงนี้แหละนะเป็นแต่เพียงว่าศาสนาไหนจะสามารถทำให้สมบูรณ์ทำให้ครบทำให้ได้ถึงจุดสุดยอดดีคืออะไรชั่วคืออะไรก็รู้ต่างกันเช่นศาสนาพุทธยกตัวอย่างง่ายๆศาสนาพุทธเห็นว่าฆ่าสัตว์เนี่ยมันชั่วไม่ละเว้นแม้แต่ฆ่ามากินฆ่าสัตว์นี่ชั่วไม่มีข้อแม้เงื่อนไขเลยแต่บางศาสนาเขาฆ่าสัตว์มากินได้ไม่ชั่วไม่บาปอย่างนี้เป็นต้นมันก็เป็นความเห็นที่ต่างกันแต่ถึงกระนั้นก็ตามศาสนาที่ฆ่าอาหารฆ่าสัตว์มากินเขาก็รู้ว่าฆ่าสัตว์มันบาปเพราะฉะนั้นเขาก็ไม่ส่งเสริมการฆ่าสัตว์เหมือนกันนั่นแหละแต่เป็นมีข้อยกเว้นว่าถ้าฆ่ามากินนี่ไม่บาปหรือบาปก็จำยอมหรือว่าอนุโลมแต่พุทธนี่ไม่มีข้ออนุโลมฆ่าสัตว์ใดๆบาปหมดไม่มีเงื่อนไขเลยว่ายกเว้นฆ่าสัตว์ไปบูชายันหรือว่าฆ่าสัตว์ไปทำอาหารถวายพระไม่บาปอะไรเงี้ยหรือว่าฆ่าสัตว์มากินเลี้ยงชีวิตเรานี่ไม่บาปอะไรไม่มีเงื่อนไขข้อแม้ใดๆอะไรเป็นต้นนี่ก็เป็นความเห็นบาปที่ต่างกันสัพพาปัสสังกรณังละเว้นชั่วทั้งปวงก็จึงต่างกันแต่ละศาสนาบ้างแต่โดยส่วนที่มันสัมพันธ์กันอยู่มีส่วนที่ซ้ำๆคล้ายๆกันศาสนาอื่นก็รู้ว่าฆ่าสัตว์บาปและก็ละเว้นไปตามฐานะแต่ก็จำนนต่อบางฐานะส่วนพุทธนั้นไม่ฆ่าสัตว์ใดๆเป็นที่น่าสังเกตมากในเมืองไทยนี่มันน่าสงสารไปเข้าใจยังไงก็ไม่รู้ว่าฆ่าสัตว์มากินนี่ไม่บาปหรือว่ากินเนื้อสัตว์ไม่บาปโดยที่เลี่ยงทั้งที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสเอาไว้นะไม่ข้อที่หนึ่งศีลสามัญของทุกคนควรจะมีพระพุทธเจ้าตรัสรู้วิชาจรณะสัมปันโนตรัสรู้เท่านี้จริงๆแต่มันหมดทั้งโลกทั้งมหาจักรวาลเลยนะเท่านี้วิชาจรณะสัมปันโนนี่มันทั้งโลกทั้งมหาจักรวาลมันคลุมไปหมดเลยมันกินความไปหมดเลยสุดยอดในความดีงามเท่านี้นะสุดยอดในความดีงามที่เป็นมนุษย์พระพุทธเจ้าตรัสรู้วิชาจรณะสัมปันโนจรณะมี15หลักท่านก็แยกออกไว้อธิบายไปจะทำตามหลักนั้นได้จะเกิดตามหลักนั้น15ข้ออย่างไรก็ไปพิสูจน์เป็นนักวิทยาศาสตร์วิชาอีก8 วิชาอีก8ข้อก็คือตาทิพย์นั่นแหละที่อาตมาว่าต้องมียานมีตาที่มีกล้องจุลทรรศน์กล้องโทรทัศน์อะไรก็ตามใจจะเรียกเทียบเคียงกับภาษาโลกโลกภาษาวิทยาศาสตร์และเป็นตาในที่สามารถที่จะหยั่งรู้เห็นแท้เป็นภาพจริงอย่างแท้จริงต้องมีวิชามีผู้สอนกันว่าวิชา8เนี่ยมันเป็นของพิเศษพระอรหันต์ไม่ต้องมีก็ได้บางองค์ซึ่งเป็นการสอนที่ผิดเพี้ยนอาตมาขอกล่าวยืนยันว่ามันผิดมันไม่มีดวงตาเห็นแล้วมันจะไปรู้ได้ยังไงเราว่าตัวเองบรรลุมันก็เดาส่งไปอย่างนั้นเนี่ยโมไม่เมไปใช่ไหมมันต้องรู้แจ้งเห็นจริงเป็นโสดาก็ตามสกิทาก็ตามก็รู้ไปตามฐานะมีกล้องจุลทรรศน์มีคุณภาพไปตามลำดับสามารถส่องเห็นส่องรู้ไปตามลำดับเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่สัมผัสจริงรู้จริงไปตามลำดับจริงๆนะเพราะในพูดในประเด็นที่อาตมายกตัวอย่างขึ้นมาว่าฆ่าสัตว์ข้อเดียวเนี่ยคือศีลข้อที่1จรณะข้อที่1จรณะมี15 1ศีลสำรวมศีลหรือศีลสัมปทาสำรวมหรือสังวรศีลก็คือสมาทานศีลมาปฏิบัติสังวรหรือสำรวมก็คือระมัดระวังปฏิบัติให้มันได้ตามจุดมุ่งหมายปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ศีลที่เราสมาทานเอาคุณภาพแค่นี้แหละเอาแค่ไม่ฆ่าสัตว์ก็ว่าไปและไม่ฆ่าสัตว์มันจะไปลึกซึ้งไปถึงแค่ไหนก็ว่ากันไปแต่ของเรานี่ถือว่าไม่ฆ่าสัตว์แล้วก็ถ้าไม่กินเนื้อสัตว์ด้วยเนี่ยมันจะช่วยขัดเกลากิเลสได้เยอะเพราะว่าไม่ฆ่าสัตว์เฉยๆเนี่ยมันเก่งแล้วคนทุกวันนี้ไม่ฆ่ามันเลี้ยงไม่ฆ่ามันไปซื้อไม่ฆ่ามันก็ให้คนอื่นฆ่าอะไรเงี้ยมันเลี้ยงเพราะกินอยู่นี่ต้องกินต้องกินนี่ก็ต้องอาศัยคนอื่นฆ่าเพราะตัวเองไม่ฆ่าใช่ไหมก็ต้องอาศัยคนอื่นฆ่าก็เลี้ยงไปเลี้ยงจังเลยเลี้ยงโอ้สารพัดที่จะเลี้ยงเพราะถ้าเราไม่กินสักอย่างเดียวนี่ไม่ต้องเลี้ยงเลยใครจะฆ่ามาเราก็ไม่กินไม่ร่วมมือด้วยไม่บาปด้วยคุณจะฆ่ามาขายคุณจะฆ่ามาแจกคุณจะฆ่ามาด้วยปรารถนาดีอะไรอย่างไรก็แล้วแต่ไม่เลี้ยงก็ไม่ต้องกินแล้วการไม่ต้องกินเนื้อสัตว์เนี่ยมันเป็นคนไหมโอ้โหคนนะมันสุดยอดคนด้วยเป็นคนที่ถูกต้องตามชีววิทยานะถูกต้องจริงๆด้วยแต่ก็เถียงกันไปนะเพราะมันกินมานานจะไม่รู้ว่ามันเริ่มต้นกินเนื้อสัตว์กันตั้งเมื่อไหร่คนเนี่ยในโลกเนี่ยมันเริ่มต้นกินสัตว์กันตั้งเมื่อไหร่ไม่รู้แต่พระพุทธเจ้าท่านรู้นะเพราะท่านระลึกชาติไปได้นานอย่างไปได้ไกลจนกระทั่งได้รู้ความจริงไม่ต้องถึงพระพุทธเจ้าหรอกอาตมาเองอาตมาไม่ได้ขี้ผงพระพุทธเจ้าก็ยังพอรู้เลยว่าคนไม่กินเนื้อสัตว์ด้วยเหตุผลด้วยหลายๆอย่างที่พูดกันเป็นภาษาคนไม่ได้มันลึกซึ้งมันพูดเป็นมันเป็นนามธรรมมันเป็นความรู้สึกมันเป็นอารมณ์มันเป็นความรู้ที่ลึกละเอียดจนกระทั่งภาษาคนเอาภาษาบัญญัติพยัญชนะอะไรพวกนี้มาสื่อกันไม่ได้นะพระพุทธเจ้าสอนเอาไว้หนึ่งศีลเพราะฉะนั้นคนที่มีประพฤติจรณะแปลว่าความประพฤติหรือสิ่งที่คุณเป็นอยู่เนี่ยพฤติกรรมของคุณมีประพฤติของคุณคุณประพฤติฆ่าสัตว์อยู่มันก็บาปอยู่มันก็ผิดอยู่ศีลข้อเดียวคุณก็เว้นไม่ได้งดไม่ได้เลิกไม่ได้นะมันไม่ได้เลยศีลพื้นฐาน5ข้อเนี่ยทำไม่ได้เนี่ยมันก็ไม่ใช่พุทธแล้วถ้าเราสามารถทำได้แม้แต่แค่กายกรรมกับวจีกรรมข้างนอกนะละได้แต่ใจมันยังอยากอยู่ยังมีตัณหายังมีอุปทานยังมีกิเลสในนั้นมันยังอยากอยู่นะเอาข้อหนึ่งเลยแหละข้อฆ่าสัตว์นี่แหละมันยังอยากฆ่าสัตว์อยู่นะอยากฆ่าสัตว์นี่มันอยากฆ่าหลายๆอย่างนะอยากฆ่าเพราะมันสนุกอยากฆ่าเพราะมันอะไรก็บอกไม่ได้มีเพื่อนอาตมาคนหนึ่งเจองูไม่ได้ไม่ฆ่าไม่ได้โดยนอนไม่หลับเจอไม่ได้นะเจอต้องฆ่าถ้าไม่ฆ่าแล้วติดใจไม่ได้ต้องฆ่านี่มันก็เป็นวิบากกรรมมันเป็นอะไรที่ทุกคนบอกไม่ได้ทำไมมันเป็นมันเป็นของเขาจริงๆมันติดมาตั้งแต่ปางไหนสั่งสมไอ้ความพยาบาทอาฆาตอันนี้มาอย่างไรไม่รู้เจองูไม่ได้เจองูต้องฆ่านะไม่ฆ่าแล้วไม่ได้เลยมันทุกข์มันทรมานนอนไม่หลับเลยมันต้องฆ่าเพราะงั้นถึงเจองูที่ถ้าฆ่าไม่สำเร็จไม่หยุดเจองูต้องฆ่าเป็นถึงอย่างนั้นเลยเพราะคนบางคนก็ไปฆ่าไปอะไรไปทำอะไรก็ไม่รู้เป็นสนุกไปปราบปลื้มไปยิ่งใหญ่เช่นว่าเป็นคนล่าเสือเป็นนักล่าสัตว์มากยิ่งใหญ่ล่าเสือได้ภาคภูมิ อะไรก็สนุกสนานอะไรก็แล้วแต่สร้างเข้าไปในจิตจิตมันก็สั่งสมกิเลสเหล่านั้นผูกเข้าไปพันเข้าไปกลายเป็นคนโหดเหี้ยมกลายเป็นคนหลงผิดไปฆ่าสัตว์แล้วตัวเองยิ่งใหญ่ฆ่าได้อย่างโน้นอย่างนี้อะไรก็ตามแต่จะสร้างอะไรเอามาอธิบายก็ตามใจเถอะจนกลายเป็นคนที่อมหิตโดยไม่รู้สึกว่าตัวเองอมหิตเลยนะเสร็จแล้วคนอย่างนี้แหละในอนาคตเจอเสือไม่ได้ต้องฆ่าอะไรเงี้ยเจออะไรก็แล้วแต่บางคนเจอยุงยุงไม่ได้ฆ่ามาเห็นยุงที่ใครไปเที่ยวตบให้เขาหมดเห็นยุงไม่ได้ฆ่าก็เป็นนั่นแหละก็ไปพยาบาลกันมายังไงก็ไม่รู้โถยุงมันก็ตัวนิดเดียวกินกันนิดเดียวถ้ามันไม่มีเชื้อโรคกันแล้วไปเถอะไม่เท่าไหร่ก็พอทนได้ไล่มันก็ไปจริงจะต้องตามล่าตามฆ่าตามอะไรมันอย่างนี้เป็นต้นซึ่งสิ่งเหล่านี้สั่งสมทางจิตทั้งสิ้นพระพุทธเจ้านี่สุดยอดเป็นผู้รู้อันละเอียดลึกซึ้งทุกอย่างเพราะฉะนั้นท่านละเว้นถ้าสะสมกิเลสอย่างนี้ไปแล้วเป็นอมหิตไปแต่เล็กแต่น้อยมันสั่งสมไปมันก็จะสั่งสมเป็นจนกระทั่งเป็นการรุนแรงร้ายแรงจนกระทั่งกลายเป็นฆ่าคนคนที่ฆ่าคนได้เนี่ยไม่ใช่อริยะนะไม่ใช่เลยไกลเพราะแม้แต่แค่โสดาบันก็ไม่ฆ่าสัตว์แล้วอย่าไปพูดถึงฆ่าคนเลยเพราะคนถือว่าเป็นสมบัติของโลกที่สูงกว่าสัตว์ทั้งปวงเพราะฉะนั้นบาปก็บาปโดยสัจจะมันบาปกว่าคนบาปกว่าไปฆ่าสัตว์ได้เดรัจฉานอยู่แล้วอันนี้ก็สามัญสำนึกก็พอรู้กันนะเพราะแม้แต่โสดาบันนี่ไม่ฆ่าสัตว์จริงๆถ้ามันจะทำร้ายเราก็ตรงนี้เป็นอย่างนั้นจนแต้มจริงๆนะสุดท้ายรักชีวิตมากโสดาบันอาจจะเป็นได้มันสุดทางเหมือนกับกฎหมายบอกป้องกันตัวไม่ผิดอะไรนะกฎหมายเขายังมีข้อฆ่าเขาตายเพราะเขาจะมาฆ่าเราก็จะมาทำร้ายเราเลยป้องกันตัวเลยฆ่าเขาตายไม่ผิดกฎหมายอ้าวก็ว่าไปก็มีเหตุผลพอได้นะสุดท้ายโสดาบันเนี่ยฆ่าสัตว์โดยไม่ได้เจตนาไม่อยากจะฆ่าเลยมันเขาถ้าไม่ฆ่าเขาเราตายก็ต้องฆ่าเขาอะไรงี้ก็เอ้าก็บาปโดยเจตนาเอาตามสัจจะความจริงว่าเจตนาเราไม่ได้อยากฆ่าไม่ได้อยากฆ่ามันจำนนแต่คุณไม่ฆ่าเราไม่ฆ่าคุณคุณก็ฆ่าเราอะสุดทางแล้วอะไรงี้เป็นต้นก็ว่าไปนะแต่มันก็ต้องมีตามลักษณะของกรรมของพฤติกรรมของสัจธรรมก็ฆ่าเขามันก็ต้องเป็นบาปจะน้อยจะมากอย่างไรก็ตามใจเถอะมันก็เป็นได้ที่นี้ลึกไปกว่านั้นในวิบากถ้ามันวิบากดีสร้างไปจนกระทั่งไม่มีใครจองเวรจองกรรมไม่มีใครเข้ามาฆ่าเราหรอกสัตว์ก็ไม่ฆ่าเราคนก็ไม่ฆ่าเราไม่พยาบาทกันญาติมานี่ขออภัยเถอะจะยกตัวอย่างตัวเองในชีวิตนี้อาตมาไม่มีคู่อาฆาตไม่มีศัตรูถึงขั้นมาตีหัวกบาลแตกไม่เคยมีศัตรูถึงขั้นมาเตะมาถีบมาชกมาต่อยอาตมายังเก่งก็แค่เถียงกันปากคออาตมาจริงๆเป็นคนยียวนอยู่นะหน้าฆ่าหน้าอะไรอยู่นะท่าทางตั้งแต่เป็นคารวะเนี่ยอาตมาเล่นเล่นหัวหัวยียวนอะไรก็แล้วแต่มีอยู่นะแต่ไม่เคยเจอในชาตินี้ไม่เคยมีใครมาเตะอาตมาแม้แต่แค่ถูกเตะอาตมาไม่เคยถูกเตะนะไม่เคยถูกเตะเพราะเขาพยาบาทเขาโกรธแค้นแล้วเขาก็ทำร้ายตอบโดยการเตะแค่เตะไม่เคยมีถูกชกถูกทำร้ายตีหัวกบาลแตกอะไรต่างๆไม่เคยนี่เป็นสิ่งที่มันขาดมันเป็นวิบากกรรมที่เราได้สั่งสมบุญบารมีได้สั่งสมสิ่งที่หลุดพ้นที่มันไม่มีกรรมวิบากที่มันอธิบายยากที่สุดเป็นอจินไตยและมันก็รอดมาได้อย่างไม่ต้องเอาอะไรอาตมาจะยกตัวอย่างกรรมวิบากเสริมเข้าไปนะนี่เป็นการอธิบายออกมาเยอะแยะแล้วก็เลยอธิบายความรู้รอบตัวนี่เสริมเข้าไปในพุทธเสริมเข้าไปอีกว่าคือที่อาตมาจะอธิบายฟังนี่ก็คือเกิดมาชาตินี้อาตมาไม่เคยคิดว่าจะไม่แต่งงานยังนึกเลยว่าตัวเองนี่มาจีบผู้หญิงไม่เป็นไม่ได้ต้องหัดจีบโอ้เป็นเจ้าชู้ไก่แจ้จีบแล้วจะต้องมีผู้หญิงคนเขามีคู่มีผู้หญิงรักมีคู่รักมีนู่นมีนี่เราด้อยได้ยังไงจีบแล้วก็คิดหลงๆอย่างนั้นน่ะตามโลกเขาหลอกไปจะต้องแต่งงานพยายามแหมมีคู่รักคนนี้ก็พยายามจะแต่งงานอ้าวหลุดไปไม่ได้แต่งเอ้ามีอีกมีคู่รักอีกเพื่อจะได้แต่งงานอีกก็หลุดไปอีกทั้งที่ตัวเองไม่ได้คิดจะออกนะไม่ได้คิดจะ ภาคแล้วมีแต่คิดจะกระโดดเข้าใส่นะจะกระโดดเข้าไปแต่งงานเข้าแต่งอ้าวหลุดอีกคนที่สามเป้าอีกพยายามอีกสุดท้ายคนที่สามนี่แหละมาปฏิบัติธรรมเข้าก็เลยรู้เองก็เลยขอแยกเขาเองขอพลากเขาเองไม่ขอแต่งแล้วเลยทำให้เขาอกหักเราก็เลยเหมือนไปหักอกเขาก็พูดกันก็เข้าใจอ่ะเขาก็เข้าใจคนสุดท้ายนี่สรุปก็คือที่อาตมายกตัวอย่างให้ฟังก็คือว่าอาตมาไม่เจตนาจะไม่แต่งงานเลยแม่ลูกก็ไม่ขี้เหร่นักฐานะก็ไม่ใช่ด้อยนักก็มีฐานะเลี้ยงได้นะพอสมควรจะบอกชื่อเสียงทางสังคมก็ไม่ด้อยนักอะไรงี้เป็นต้นก็ไม่ได้แหมต่ำต้อยอะไรน้อยหน้าที่จะมีใครอยากแต่งก็มีคนอยากจะแต่งด้วยอยู่หรอกแล้วก็มีเขาใส่ด้วยแต่สุดท้ายรอดปากเหี่ยวปากกามาได้ด้วยวิบากไม่ใช่ตัวเองพยายามหนีนะไม่ใช่ตัวเองพยายามหนีเลยตัวเองพยายามโดดเข้าใส่เลยแต่ไม่ได้หลุดรอดไปได้นี่คือความหลุดพ้นที่มันเป็นวิบากอาตมาอธิบายนี่จะเชื่อไม่เชื่อก็ตามใจในชาตินี้อาตมาทำอย่างนี้จริงๆในชาตินี้ในชีวิตชาตินี้พยายามอย่างนี้จริงๆแต่หลุดรอดแต่ใครอย่าเอาอย่างนะคุณไม่มีวิบากบุญอันนี้พอเพียงโดนเข้าใส่ไม่ต้องโดนแล้วมันมาตามฆ่าไปแล้วระวังเลยมันมาฆ่าไปรับประทานไม่พูดหยาบนะมาฆ่าไปรับประทานเสร็จนะแต่ตมานี่หนีจริงๆก็ขอไปวิ่งเข้าใส่จริงๆมันก็หลุดพ้นมันก็รอดมาได้อาตมาหัดกินเหล้าหัดกินเบียร์กินเหล้าเป็นก่อนกินเบียร์กินเบียร์ไม่เป็นเอ๊ะทำไมเรากินเบียร์ไม่เป็นอายเพื่อนซื้อเบียร์เข้าไปแช่ไว้ในบ้านในตู้เย็นก่อนหัดกินทีละขวดกินไปกินครั้งแรกไม่หมดขวดหรอกกินมันขมๆยังไงไม่รู้หัดกินจนกระทั่งกินเป็นจนกระทั่งกินโอ้โหมาแข่งกินเบียร์กันกองระเนระนาดเลยโอ้ยจําได้เลยกินไปก็เดินไปเที่ยวเยี่ยวไปกินไปก็เดินเที่ยวเยี่ยวไปอย่างนั้นกินไปก็เยี่ยวไปกินไปก็เดินเข้าส้วมไปก็มาคลั่งไปกินอีกกินอีกเยี่ยวไปโอ้ยมาคิดถึงแต่ตอนนั้นทําไมมันโง่อย่างนี้เราอาตมาไม่ค่อยเมาเท่าไหร่เมาเหมือนกันแต่เมาไม่เหมือนคนอื่นเค้าเมามันยังมีสติมันยังแข็งแรงเมาไม่ทุเรศทุรังการเหมือนคนที่เค้าเมาไม่รู้ตัวหรอกนะเคยเมากินกันกองแหม30 40ขวดกองขวดเบียร์แต่ก่อนไม่มีหรอกขวดเล็กมันมีแต่ขวดใหญ่เบียร์แต่ก่อนขวดใหญ่กินกันหัดกินไม่ติดหัดกินเหล้าก็ไม่ติดหัดดูดยาก็ไม่ติดหัดเล่นการพนันก็เป็นตือเป็นหมูสนามหัดมันก็ไม่เก่งแทงไม่เรียกแทงไม่เก่งไม่โอ้ฮึดสู้ก็ไม่เก่งแพ้เขาสู้เขาไม่ได้หนักเขาก็เมื่อยโอ้ไม่เอาดีกว่าไม่เอาก็วางมันก็เลิกมันไม่หวยหาอาวรณ์ไม่ได้ติดไม่ได้โอ้โหมันจะต้องอะไรอาวรณ์มั้ยไม่มีสิ่งเหล่านี้อาตมาเอามาหยิบมาอธิบายให้พวกเราฟังเนี่ยอย่าหาว่าอาตมาอวดตัวอวดตนอะไรเลยมันเป็นสิ่งที่เราได้สั่งสมมาเป็นบุญบารมีเพราะฉะนั้นแต่ละชาติแต่ละชาติเนี่ยรู้ว่าอะไรควรเลิกควรละสิ่งที่ไม่ดีแล้วปฏิบัติสั่งสมไปเถอะ